خصوصا على ذوات الانفس القدسية المنزهة عن القدورات الانسية. والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وصحاب التابعين للحجج والبينات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وفي مقام آخر مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. سامعین صدر گرامی قدر، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل شریف ہے، اور جڑی آیت پاک میں جناب دے سامنے پڑھی، ایدہ تعلق ہوئی فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، اور جناب دے سامنے ولادت مصطفیٰ، فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی فضائل مصطفیٰ آپ دے سامنے بیان کیتے جان گے، اور نال پیغام مصطفیٰ بھی جناب دے سامنے بیان کیتے جان گے. وجہ جڑا چھڑا ملاد منے پیغام دا منکر ہوئی ہوئی بئیمان، جڑا چھڑا پیغام تسبیحاں کھڑکے مڑکے لاوے تے ملاد دا منکر ہوئی ہوئی بئیمان، سننی ہوئے جڑا ملاد بھی منے پیغام بھی مان. تو جناب دے سامنے نالے فضائل مصطفیٰ، نالے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور توجہ دے نال بیٹھنا. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا: اللہ نور السماوات والارض، فرمایا رب زمین تے آسمان دا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اللہ نور دی مثال دے رہے ہیں، او دا نور دی مثال ایویں سمجھو جویں ایک باری ہے، باری وچ چراغ، المصباح فی زجاجت، چراغ جڑا ہے او ایویں نہیں، چراغ جڑا ہے او فانوس دے اندر موجود ہے. توجہ رکھنا، الزجاجت کانہا کوکب دری، او فانوس انج لگ رہا جویں کوئی ستارہ چمک رہا، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، رب زمین تے آسمانہ دا نور ہے، او دے نور دی مثال کمشکادن فیہا مصباحن، جیویں ایک باری ہے باری وچ چراغ ہے، او دے نور دی مثال رب تے بے مثل و بے مثال ہے. جو رام نال کی ہویا توجہ آ کرو کرو کرو فرمایا مثل نور ہی کمشکات نو دے نور دی مثال انجے جویں چراغ باری اچے، اللہ تے بے مثلو بے مثال ہے، تے مثال کی دی ہے پھر؟ لیسا کمثلہ ہی شے، نو دی مثال ہے ہی کوئی شے نہیں، پھر کی دی مثال ہے؟ مفسرین فرماندے نے محمد رسول اللہ مدینے دے تاجدار دی نور دی گل ہے، تا اللہ نے مثال دتی ہے. زور نال آکھ سبحان رب تے بے مثلو بے مثال ہے، پھر مثال کی دی؟ فرمایا مثال کملی والے دے نور دی ہے نا، گل نبی دے نور دی شروع ہے. ہن توجہ رکھنا، گل کرنی سی مدینے دے تاجدار دی. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، رب زمین تے آسمانہ دا نور ہے. گل کملی والے دے نور دی کرنی سی، شروع اپنے تو کی تھی. توجہ رکھنا، گل کملی والے دے نور دی کرنی ہے، شروع رب نے اپنے تو کی تھی. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، رب زمین تے آسمانہ دا نور ہے. توجہ رکھنا، گل کملی والے دی کرنی ہے. فرمایا رب زمین تے آسمانہ دا نور ہے. اے انج قرآن پاک وچ ہوندا رہیا ہے، کوئی کم کملی والے کیتا ہے رب اپنے ال پھیر کے بیان فرما دیتا ہے، تے کدے اپنے تو گل شروع کیتی ہے تے کملی والے دا ذکر فرما دیتا ہے. فرمایا جدو کملی والے نے کنکریاں ماریاں، فرمایا وہ مار میتا رمیتا و لاکن اللہ حرما. فرمایا یا رسول اللہ تساں نہیں ماریاں، تے میں ماریاں نے، اے تے رب نے کنکریاں ماریاں نے، غم کملی والے نے کیتا ہے رب اپنے ال بیان کر چھوڑیا، اے میں کیتا ہے. تے کدے اپنے نور دی گل توڑ دیندا ہے تے بیان کملی والے دے نور دا فرما دیندا ہے. زور نال آکھنا سبحان اللہ. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، رب زمین تے آسمان دا نور وے. مثل نور ہی کمشکاتن، او دے نور دی مثال جیویں ایک باری ہے. فیہا مصباحن، باری وچ چراغ پیا ہوئے، ایک روشن دان جیویں باری ہوندی ہے تاک چا ہوندا ہوئے. توجہ رکھنا مسلمانوں، انج جیویں تاک وے باری ہے، باری وچ چراغ وے، گل ایتھے مک جاندی. لیکن اے رب جو گل سمجھانی چاہندا وے، یار دی گل دسنی چاہندا وے، گل پوری فرمائیے تاکہ کوئی شک وچ نہ رہے، ساریاں نوں پک ہو جاوے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، رب زمین تے آسمان دا نور وے. او دے نور دی مثال جیویں باری ہے، باری وچ چراغ وے. توجہ میرے ال کرنا، چراغ ایویں موجود نہیں. فرمایا المصباح فی زجاجتن، چراغ فانوس دے اندر پیاوے تاکہ پتہ چل جاوے، چراغ غیر محفوظ نہیں، اللہ نے محفوظ فرمایا وے. کیونکہ چراغ تو مراد عام کوئی شے نہیں، اس تو کملی والا مراد وے. فرمایا جیویں باری چراغ وے، باری چراغ ہوے، سجیوں وی باندے، کھبیوں وی باندے، سجیوں وی باندے، کھبیوں وی باندے، مگروں وی باندے، اتوں ہیٹھوں وی باندے، لیکن ایک پاسا کھلا رہ جاندا وے. جدو باری چراغ رکھنا وے، ایک پاسا کھلا رہ جاندا وے، کوئی ہاتھ لا کے تھلے ڈھا سکدا وے، کوئی پھوک مار کے بجھا سکدا وے، اللہ نے فرمایا باری وچ چراغ چراغ ایویں نہیں فرمایا فی زجاجتن او فانوس دے اندر بند کیونکہ فانوس انج دی شے ہوندی وے جویں بتی لال ٹین دا شیشہ ہوندا وے او دے اندر بتی وچ بند ہوندی اے ہواواں پیندیاں رہن نیریاں چلدیاں رہن چراغ بجھدا نہیں روشنی دیندا رہندا وے رب نے یار دی گل فرمائی اے اے دسیا وے اے باری وچ چراغ ایویں نہیں پیا مت کوئی سمجھے ہاتھ مار کے تلے سٹ دیاں گے پھوک مار کے بجا دیاں گے فرمایا المصباح فی زجاجتن چراغ فانوس دے اندر پیاوے جنو جنیاں نہریاں وگ جان وگ سکدیاں نے کملی والے دا چراغ بجھ نہیں سکدا فرمایا چراغ بجھ نہیں سکتا جنیاں نیریاں چلدیاں رہن جنیاں ہواواں توجہ میرے ال رکھنا کیونکہ گل یار دیے رب نے دسیا وے میرا محبوب غیر محفوظ نہیں میرا محبوب محفوظ وے کیونکہ ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت بولو فانوس بن کے جس کی حفاظت فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن توجہ کرنا مسلمان ہوئے کیویں چراغ بجھ سکدا وے جڑا پھوک مارے او دا بھوتھا وی سڑ سکدا وے توجہ کرنا کئی منہ ساڑ بیٹھے نے کئی سر ساڑ بیٹھے نے کئی دل ساڑ بیٹھے نے پر انہاں سڑدیاں ہی رہنا وے چراغ جلدا ہی رہنا وے اینو بکا کوئی نہیں سکدا بجا کوئی نہیں سکدا کیونکہ کملی والے دا چراغ جلدیاں ہی رہنا جے غور کرنا مسلمانو فرمایا چراغ باری اچ ایویں نہیں پیا المصباح فی زجاجتن اللہ نے فانوس وچ رکھیا وے تاکہ کائنات نو خبر ہو جاوے میرا کملی والا میرا دین تے میرے کملی والا اے محفوظ غیر محفوظ نہیں میں انہاں نو محفوظ فرما دیتا وے توجہ رکھنا مسلمانو اگے فرمایا الزجاجت کانہا کوکب دردی فرمایا چراغ انج پیا لگدا وے جویں چمکدا ہویا ستارہ ہوندا وے توجہ رکھنا مسلمان رب چن دی گل کیوں نہیں کیتی تارے دی کیوں فرمائی وے اس واسطے نہیں فرمائی کیوں توجہ رکھنا مسلمانوں کیونکہ جڑا چن وے اودے وچ کالے داغ نے تارے دی روشنی روشنی وے رب نے تارے دی گل فرمائی وے تاکہ پتا چل جاوے میرا یار بے داغ او نور ہی نور وے تاکہ پتا چل جائے میرا یار داغدار نہیں صاف ہے توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا جیویں چمکدا ہویا تارا ہوندا وے ایویں چراغ دی روشنی تے ہوندی وے پر جدوں شیشے دے اندر آ جائے نالے محفوظ ہو جاندا وے نالے روشنی ودھ جاندی وے چمک تے لشک ودھ جاندی وے ایویں لالٹین دی بتی لاویں تے ہور ہوے گی جدو شیشہ چاڑ دیویں پھر ہور ہوے گی توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا کو کبن دریون انج سمجھ جویں چمکدا ہویا ستارہ وے گل کملی والے دی اے رب نے تا ایویں فرمایا وے کوئی بے وقوف شک وچ نہ رہ جاوے ساریاں نو پتہ چل جاوے میرا یار بے داغ اے او دا دین وی بے داغ وے توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا یو کا دو چراغ تے ہے وے ہن رب نے دسنا وے چراغ روشن کے دے نال کیتا جاوے گا کیونکہ عام شے نال روشن نہیں ہونا عام چراغ نہیں رب مثالاں کیوں دے رہا وے رب بھی سارا کچھ جاندا وے کملی والا بھی سارا کچھ جاندا وے رب مثالاں دے کے گل سمجھا رہا وے تاکہ نبی دی امت شک وچ نہ رہ جاوے نالے نبی نو سمجھ جاوے نالے دین نو سمجھ جاوے مثالاں رب تاں دیندا وے تائیوں قرآن وچ رب نے فرمایا فرمایا تلک الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون فرمایا مثالاں تاں دینے ہاں ندربها للناس لوکاں واسطے نے یار تے ایویں سمجھدا ہوئے توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا جیویں چمکدا ہویا ستارہ وے ہن جیویں چراغ ایویں روشن وی نہیں ہوندا چراغ واسطے تیل وی چاہیدا وے رب دستا وے مت عام تیل سمجھے عام چراغ سمجھے نانا توجہ رکھنا مسلمانوں فرمایا یو قدم من شجرتن مبارکتن اے عام درخت تیل نال نہیں چلدا اے شجرتن مبارکتن اے برکت والے درخت دے تیل نال چلدا وے توجہ رکھنا مسلمانو فرمایا اے درخت برکت والے درخت دے تیل نال چلدا جے غور کرنا مت کوئی سمجھے عام تیل وے تیل کیڑا وے فرمایا وہ بھی عام درخت نہیں فرمایا شجرتن مبارکتن زیتونتن اے جڑا برکت والا درخت وے عام نہ سمجھی زیتونتن اے تے زیتون دا درخت وے زیتون دی گل کیوں فرمائی وے کیونکہ باقی تیل جلاویں تے دھواں نکلدا وے زیتون دا تیل جلاویں تے دھواں نہیں چڑھدا توجہ رکھنا مسلمان ہو دے تون دا تیل چلاویں تے دھواں نہیں نکلدا رب نے دسیا وے جڑا میرا یار کملی والا وے او دا دین وے اونا وچ دھوئیں والی گل نہیں چھڑی روشنی روشنی عطا کر دیندا وے توجہ رکھنا مسلمان ہو فرمایا کانہا کوکبن تردیون یو قد من شجرتن مبارکتن اینا نو رب برکت والے درخت نال روشن کر داوے زیتونتن جڑا زیتون دا درخت وے توجہ رکھنا مسلمانو دور نہ لکھو سبحان اللہ جڑا زیتون دا درخت وے زیتون دے درخت دیاں کئی قسماں نے ایک اوے جڑا اونج تھواں جویں باقی لکڑاں دا ہوندا وے جویں باقی تیلاں دا ہوندا وے ایویں زیتون دا نہیں ہوندا پر کچھ درخت انج دے نے جنہاں وچوں دھوئیں دا شک پے جاندا وے او کیڑے درخت نے کوئی ہندوستان وچ وی زیتون ہوندا وے مغربی ملکاں وچ وی زیتون ہوندا وے عرب دے اندر وی زیتون ہوندا وے جڑا مشرقی ملکاں وچ او دا دھواں وی میلا کدی نظر آوندا وے جڑا مغرب دے اندر اے او وی دھواں کدی میلا ہو جاندا وے او دی روشنی کدی گھٹ وی نظر آوندی اے جیڑا عرب دے اندر ہے او میلا نہیں دستا روشن ہی روشن ہوندا وے یہ ہن درخت کتھوں دا ہوئے گا توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا یو قد من شجرتن مبارکتن اینو اللہ نے برکت والے درخت نال روشن فرمایا وے او کیڑا وے فرمایا زیتونتن او زیتون دا وے یا لبدا کتھویں فرمایا لا شرقیتی ولا غربیا نہ مشرقی وے نہ مغربی وے اے تے عربی اے فرمایا نہ مشرقی ہے نہ تو بولو نا نہ مشرقی ہے نہ نہ ساڑی ہے نہ پینٹ ہے نہ ساڑی ہے نا مغربی پینٹ ہے مشرقی ساڑی نہ ساڑی ہے نہ پینٹ ہے فرمایا لا شرقی ہے تیوں والا غربی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے وہ تے عربی ہے آئے توجہ کرنا ایویں ہر شاید کوئی مشرقی نے کوئی مغربی نے اسا انہاں وال نہیں جانا اسا عربی والے جانا فرمایا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اے تے عربی ہے یا اللہ تے عرب وچ پیدا کتھے ہوندا وے توجہ میرے والے رکھنا اے وی ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا زور نال سبحان اللہ تے عرب وچ پیدا کتھے ہوندا وے فرمایا شجرہ تن تخرج من طور سینا فرمایا انج دا درخت وے جڑا کوہ طور تے پیدا ہوندا وے رب دستا وے عام تھان دا نہیں جے میری خاص جگہ دا وے جتھے میرے جلوے پے نے توجہ رکھنا گل مدینے دے تاجدار دی اے فرمایا نہ مشرقی اے نہ مغربی اے او اے تے عربی اے کتھے ہوندا وے فرمایا من تور سینا اے تے کوہ تور تے ہوندا وے پتہ چلیا رب نے دسیا وے نہ مشرق والے پیچھے پیا جے جڑے ہندو تے کھتری نے نہ مغرب والے پیچھے پیا جے جڑے یہودی تے عیسائی نے میرے یار پیچھے چلیا جے جڑا عربی اے زور نال سبحان اللہ میرے یار پیچھے چلیا جے جڑا عربی اے توجہ کرنا مسلمانوں کی پوچھنا وے عربی اے جتھے فائدہ ہی فائدہ وے جتھے نیرا نہیں روشنی چانن والی اے کیونکہ جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا ہیں جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے مہکے نے دل کے اونچے کھلا جے کھل گیا جے تے بولو ان کی مہکے نے دل کے اونچے ہے جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے توجہ کرنا میں گھوڑے تے گل سنا جاواں کسے آکھیا ہندوستان وچ بڑا جنون ہے اونا آکھیا پچھیا نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے کولوں اونا آکھیا جناب ایتھے کملی والے تے نہیں آئے پر ایک گل ضرور ہوئی وے اے یار عجیب گل ایتھے دیوانے پیدا ہو جاندے نہیں جڑے جان دی پرواہ نہیں کردے بادشاہاں دی پرواہ نہیں کردے رقبیاں دولتاں دی پرواہ نہیں کردے رشتہ داراں دی پرواہ نہیں کردے جدو کملی والے تے گل آندی اے اودو جناب علم دین ونگو جان دے نظرانے پیش کر اینا جنون ہندوستان کیویں آیا وے توجہ کرنا مسلمانوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بول پئے نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام سری لنکا کے آئے نے پھر ایتھوں گزر کے عرب پاک وچ گئے نے جتھوں جتھوں لنگ دے گئے نے مدینے دے تاجدار دا نور انہاں دی پیشانی مبارک دے اندر سی جتر جتر وی لنگ دے گئے نے رب اوتھے برکتاں پانا گیا وے کیونکہ جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بولو بولو جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا معلوم ہویا کملی والے دا جدھر پھیرا جے آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ گزر ہویا وے پر سونا چونکہ عرب وچوں ظاہر ہویا وے مشرق وی رد کیتا وے مغرب وی رد کیتا وے اپنا دین پیش فرمایا وے فرمایا اونا پیچھے وی نہیں چلنا لا شرقی تم ولا غربی فرمایا نہ مشرقی نہ مغربی اے تے عربی توجہ کرنا مسلمانو یا اللہ درخت پیدا کتے ہوندے فرمایا شجرہ تن تخرج من طور سینا فرمایا تے کوہ طور تو نکلدا ہوئے انج دا پیارا وے اتھوں جڑا پیدا ہوندا وے او دا ہی روشنی ہوندی اے وچ ملاٹ نہیں ہوندی روشنی تے ہوندی اے وچ ملاٹ نہیں ہوندی روشنی اودی دھواں مائل نہیں ہوندی جویں مشرقی مغربی ملکاں دا ہوندا وے پتہ چلیا جویں یار بے مثال اے یار دا علاقہ وی بے مثال اے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا تم بو تو بر دو ہونے واسے بگن لیل آقلین فرمایا نالے تیل دا کم دیندہ وے نالے سالن دا کم دیندہ وے نالے تیل دا کم دیندہ وے فرمایا سیران تے لو فیدہ ہوندہ ہے نالے سبگن لیل آقلین نالے سالن دا کم دیندہ وے زیتون دا تیل دیسی کہ ہو منگولو کی کھان دے تھا فرمایا نالے تیل دا کام دیندا وے اللہ نے زیتون دا ذکر فرمایا وے شیمپو تے آملے دا ذکر نہیں فرمایا فرمایا زیتون تیل دا کام دیندا وے تائیوں تے جڑے او لان والے سن انہاں دیاں سیتاں وی چنگیاں سن دماغ وی کام کر دے سن ہن سیتاں وی گھمیاں ہوئیاں نے دماغ وی یہ گل کرنے آگو لڑ پہ میں کیا بچ شاید جو کوئی نہیں لڑے نہ تو کی کرے خوشگی خوشگی ہے ہر پاس خوشگی خوشگی ہے جی تیل لائیے تو سارے کول ہاتھ گندے ہوندے نے میں کیا چنگا جی ہاتھ بچا لو دماغ ہلال ہو تہاڈے ورگا سیاح کتوں لبنا لوگ آدھے نے اکل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ میں کیا جی جناب ہونے دیا موجہ ہی موجہ نے اللہ نے کدھر بھی یہاں چیزاں کا ذکر اپنی کتاباں چ نہیں فرمایا تیلاں دا فرمایا ہوئے جڑے بندیاں نوں فائدہ دین والے ہوندے نے فرمایا نالے تیل دا کم دیندا ہوئے نالے سالن دا کم دیندا ہوئے واسے بگن لے لا کلین کھان والے واسطے سالن جے زور نہ لاگ سبحان اللہ شے کے کم دو کردا ہوئے فرمایا نالے سالن دا کام دیندا وے نالے تیل دا کام دیندا وے اللہ نے قرآن چ دا ذکر کیوں فرمایا تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جاوے جویں اے شان والا وے گل مثال دے کے سمجھانی سی ایویں میرا کملی والا وی شان والا جے توجہ کرنا جویں اے تیل دا کام وی دیندا وے نالے سالن دا کام دیندا وے او چراغ اس روشنی دے نال او چراغ اس تیل نال روشن وے کملی والا وی زندگی دے ہر مسئلے وچ کام آ جاندا جے ادھر ادھر دھیان نہ کریا جے مدینے دا تاجدار تہاڈے سارے دکھ دور کر دیوے گا توجہ کرنا مسلمانوں اللہ نے فرمایا شجرہ تن مبارک تن زیتون تن فرمایا او برکت والا درخت وے جیڑا زیتون دا درخت وے کتھے ہوندا وے فرمایا کوئی طور تے ہوندا وے اللہ کدی کدی زیتون دیا قسماں وی قرآن وچ کھاندا جے فرمایا و تین و زیتون فرمایا تین دی قسم تین انجیر نو آندے نے وزیتون فرمایا زیتون دی قسم زور نہ لاکھ سبحان اللہ اللہ نے شمپو تے آملے دی قسم نہیں کھادی زیتون دی کھادی زور نہ لاکھ سبحان اللہ معلوم ہویا رب نو وی ترقی چنگی نہیں لگدی یار والا ماحول چنگا لگدا ہوئے فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے تے عربی ہے ہائے ہائے ہائے پر دل وچ کوئی گل ہوے تے قرآن وی سمجھ آوے دل وچ ہر ویلے پیسیاں دا خیال ہوے مشرقی دا وی پتہ کوئی نہیں لگدا مغربی دا وی کوئی نہیں لگدا ٹڈ دا پتہ لگدا یہی خیال وچ اندا ہی نہ کوسیا ہے کوئی بندے میرے تو کزینے جائیں میرے گلے گالی رہے جائیں پھر انہوں قرآن سمجھ نہیں ہوندہ ایک بزرگ فرماندے نے حدیث سمجھن واسطے وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جڑا سونا مٹی برابر سمجھدا یہ تے حدیث سمجھن واسطے پاکی دی لوڑ ہے قرآن سمجھن واسطے کتنی پاکی دی لوڑ ہوگی فرمایا مشرقی بھی نہیں مغربی بھی نہیں. اللہ نے دوئی جا قسم کھا دی فرمایا و تین و زیتون و تور سینین. اوتھے بھی نالے کوہ تور دا ذکر نالے زیتون دا ذکر. زور نالاک سبحان اللہ. فرمایا و ھذا البلد الامین. فرمایا تین دی قسم زیتون دی قسم نالے تور سینین دی قسم نالے اس شہر دی قسم جتھے کملی والے دا ڈیرا ہوئے جتھے کملی والے دا ڈیرا ہوئے اس شہر دی قسم مینوں ایک آکھن لگا جی سارے شہر اک ہو جائے نے میں کیا عقل دا علاج کرا. اللہ نے رائے ونڈ دی قسم نہیں کھادی اس شہر دی کھادی ہے جتھے یار دا توجہ کرنا. فرمایا وا ھذا البلد الامین. فرمایا اس شہر دی قسم ہے سونیا جتھے تساں رہندے جے. زور نال آکھو سبحان اللہ. آو میں صوفیا دی گل سنا جاؤں. فرماؤندے نے اللہ نے ایک دل وی شہر بنایا وے. فرمایا سونیا جتھے تساں رہندے ہو جڑے شہر اچ اس شہر دی قسم ہے. فرمایا اللہ نے دل وی شہر بنایا وے سونا مکے وچ ہوئے تے مکے دی قسم ہے. مدینے وچ ہوئے تے مدینے دی قسم ہے. جے کسے دیوانے دے سینے وچ ہوئے تے اس سینے دی وی قسم ہے. زور نال آکھ سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں پر ہر دل وچ ہر سینے وچ نبی دا ڈیرا نہیں ہوندا. ای اس دل وچ ہوندا وے جڑے دل وچ پیوی وی نہ ہوے بڈھی وی نہ ہوے مال وی نہ پھسیا ہوے عورت دا ڈیرا نہ ہوے گانیاں دا ڈیرا نہ ہوے بےمانیاں دا ڈیرا نہ ہوے پھر کملی والے دا ڈیرا لگ جاندا وے. کیونکہ سونا کندی تھا تے نہیں ہوندا. اللہ نے سونے نو پاک صاف بنایا وے سونا کندی تھا پسند نہیں فرماندا. سونا آپ وی پاک اے جنو پسند کرے گا او وی پاک ہوئے گا. فرمایا نا نا ہر جات کملی والے دا ہر دل وچ ڈیرا نہیں ہوندا. جڑے دل وچ دنیا دے گند وڑے ہون نبی دا ڈیرا نہیں ہوندا. نبی دا ڈیرا اس دل وچ ہوندا وے جڑے دل وچ غیر دی تھاں نہ ہوئے بس کملی والے دی تھاں. زور نال آکھ سبحان اللہ. تو میں دل آنے آسی دل نہ ٹوٹ جاوے پر اللہ دے پیارے آندے ٹوٹ جاوے جنہ چر ٹوٹدا نہیں ہونا تیر جڑدا وی. جدو مال دی سٹ وج جائے رشتے داراں دی سٹ وج جائے محلے داراں دی سٹ وج جائے قبیلے دی وج جائے بادشاہاں دی لگ جائے اور تلو لگ جائے پھر جدو ہر پاسو ٹوٹ جاندا وے پھر فیصلہ کر لیندا وے یار باقی سارے نو چھڈ بس کملی والے نو یار بنا لے. اہے جی دل نہیں ٹوٹنا چاہیے میں کیا ٹوٹنا چاہیے وے ادھر ٹوٹے گا تے ادھر جڑے گا. زور نال آکھ سبحان اللہ. ارے تو سنبھال سنبھال کہ نہ رکھے کسے. تو سنبھال سنبھال کہ نہ رکھے اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے. جو شکست ہو تو عزیز تر ہے. نگاہ آئینہ ساز میں جو شکست ہو تو عزیز. واندے نو سوال سنبھال کے نہ رکھ. رب دی بارگاہ تو شیشہ پسند نہیں ہوندا. اے تے اوہی پسند ہوندا وے جڑا دل ٹوٹ جاندا وے. اے جی تسی مسئلے کر دے لوکاں دے دل ٹوٹ دے نے. میں کہ جان کے توڑنے ہیں جان کے میں کہ توڑنے ہیں. اے جی کیوں میں کہ ادھر ٹوٹن گے تو ادھر جڑن گے. تے جے دل کسے پاسوں ٹوٹے ہی نہ پھر ادھر نہیں جڑدا ہے. پھر موجا ہی کردا رہندا ہے. کتاباں چ ہوندا ہے فرعون نو چہرے چ 400 سال انہیں بادشاہی کیتی ہے درد نہیں ہویا. جے ہو سا درد ہو پیندا ممکن سی توبہ کر لیندا. معلوم ہویا جڑیاں مصیبتاں نے بھی بندے نو سیدھے راہ تے پا چھڑ دیاں. اے جدوں دل ٹوٹ دا وے پھر کسے ہور پاسے جڑ جاندا وے. زور نہ لگ سبحان اللہ. اسے واسطے کسے بندے کول دنیا دا مال و متاع ڈھیر ہوے کدے نشانی نہ سمجھیے دے تے رب راضی. رب دشمناں نو ڈھیر دے دیندا وے اپنیاں نو امتحان اج سٹ دیندا وے. کوئی نشانی نہیں مال ساڈے لوگ آدھے نا جی کول خوب مال ہوئے آدھے جی لوہے بڑا روزی بڑا خوشحال ہے نا صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں جی کوئی بندہ کسی کو جاندہ ہے ایک بندہ وہ جاندہ ہے جڑا انہوں چنگا لگتا ہوں ایک وہ جاندہ ہے جڑا چنگا نہیں لگتا جڑا چنگا نہیں لگتا وہ جدو جاوے آندہ ہے یار چھیتی میرے بوئے تو جاوے میں نے دین ہی کر دے انہوں بندہ آندہ ہے یار پرہ کرو انہوں جی میں ٹلدا جے ٹالو تو جدو وہ چلا جائے جڑا چنگا لگتا ہے بندہ آندہ ہے یار ذرا ٹھہر جاوے انہوں وے ہی لوا زور نہ لگ سبحان اللہ بلا تشبیہ و تمثیل مثال سمجھان واسطے دیتی ہے جدو انج دا بے ایمان رب دے بوئے تے جاندا ہے رب آندا ہے دفع کرو اینو دیو جو مغفرت دیو اے مڑ جاوے جدو دیوانا جاندا ہے پھر دیر ہو جاندی ہے تاکہ کھڑوتا رہے کیونکہ رب نو دیوانے نال بڑا پیار ہے توجہ کر مصیبتاں دل جوڑ نہیں جے ٹٹن دے ٹٹے گا تے کملی والے نال جڑے گا نہ زور نال آکھنا سبحان اللہ یہ سٹا ہی تو بندے نو تیار کر دیا جنہ چیر سٹا نہ لگن انہ چیر بندہ نہیں بنتا تا درین نے پیر پیر تے امتحان رکھیا ہوا دین تے مشکلاں نے تاکہ سٹا لگن تے صاف ہوئے تے پھر کملی والے نال جڑ جاوے دور نہ لگ آخر لگے فرمایا شجرت مبارکت زیتونت لا شرکیت ولا غربیہ فرمایا برک برکت والا درخت وے نہ مشرقی نہ مغربی توجہ کرنا مسلمانو فرمایا یکاد زیتوہا یدیو مت کوئی سمجھے نو تیلی لا کے جلانا پیندا وے نا فرمایا قریب اے آپ ہی روشن ہو جاوے زور نہ لاک سبحان اللہ فرمایا یا پہ روشن ہون والا وے لو تم تم سس ہو نارن پاوے اگ ادے نیڑے جاوے نا ایویں روشنیاں دین والا وے زور نہ لگ اگے مسلمان غور کرنا او کون فرمایا نورن اللہ نورن اللہ نے اتے بھی نور بنایا وے وچ بھی نور بنایا وے ایتھو کی مراد وے مفسرین فرماؤندے نے فرمایا توجہ کرنا مسلمانو اتے کملی والے دا جسم وے وچ کملی والے دا دل وے اے وی بیان کیتا گیا وے اتے کملی والے دا دل جسم وے وچ کملی والے دے دین تے قرآن وے زور نہ لگ سبحان اللہ فرمایا اتے وی نور اے وچ وی نور اے کملی والا وی نور اے جڑا دین لے کے آئے نے او وی نور اے جڑا اتلے نور دا منکر او وی بےمان وے جڑا وچلے نور دا منکر او وی دویاں لفظاں وچ انج کہہ لے جڑا میلاد دا منکر او وی بےمان ہے جڑا پیغام دا منکر او وی بےمان ایمان والا کیڑا ہوئے گا نالے نبی دا میلاد مندا ہوئے نالے مصطفیٰ دا فرمان مندا ہوئے دور نہ لاؤ توجہ کرنا مسلمانو اللہ نے فرمایا انہاں دا نقصان کوئی نہیں کر سکدا انہاں نوں چھیڑ کوئی نہیں کر سکدا اے انج اللہ نے محفوظ کر چھڈے نے توجہ کرنا فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس فرمایا مثال رب لوکاں واسطے دیندا وے کملی والے نوں نہیں سمجھا رہیا یار تے سمجھا کے بھیجیا وے زور نال آکھو سبحان اللہ آؤ میں ایک گل سنا جاؤں کملی والے دے تین دے غلبے دی نالے یاراں دی زور نہ لاکھو سبحان اللہ نبی پاک سرور کونین دین دا جدو چرچا فرمایا رب نے کیونکہ قرآن اچ فرمایا سی او والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمایا اللہ نے نبی تاں بھیجیا وے دین تاں بھیجیا وے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ باقی سارے مغلوب ہو جاون کملی والا غالب آ جاوے توجہ کرنا مسلمانوں نبی نے پیغام بادشاہاں وال بھیجے نے تاکہ بادشاہاں نو خبر ہو جاوے اساں کملی والے دے حکم تو باہر نہیں دنیا تے آخرت دے اندر اوہی بچے گا جڑا مصطفیٰ دے دین نو منن والا ہوئے گا مدینے دے تاجدار نے پیغام بھیجے نے توجہ کرنا ہر کل بادشاہ جڑا روم دا بادشاہ وے جڑا بادشاہ وی ہوندا سی توجہ کرنا مسلمانوں اونوں قیصر آکھدے سن نا اپنے اپنے ہوندے سن جویں وزیر اعظم آندے نے نا اپنے اپنے نے کوئی گنجا کوئی کیڑا وے توجہ کرنا مسلمانوں ایویں ہر کل بادشاہ او دا نا ہر کل سی لیکن اونوں قیصر آندے سن کیونکہ روم دے ہر بادشاہ نوں قیصر آندے سن جویں ایران دے ہر بادشاہ نوں کسرا آندے سن مدینے دے تاجدار نے ایک نمائندہ تیار فرمایا فرمایا کیڑا وے جیڑا قیصر بادشاہ نوں میرا پیغام دے وے میں اودے واسطے جنت دا اعلان کرنا وا توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا جیڑا قیصر بادشاہ نو میرا پیغام پہنچاوے میں اودے واسطے جنت اعلان کرنا وا نبی جنت اعلان کیوں فرما رہے نے ایڈے وٹے انعام دا اعلان کیوں فرما رہے نے کیونکہ باقیاں نو تبلیغ کرنی سوکھی وے بادشاہاں نو سیدھی گل کرنی بڑی اوکھی وے بادشاہاں نو سیدھی گل کرنی پڑی اوکھی وے تائیوں فرمایا کملی والے نے فرمایا مئیم طالقو بے کتابی ہادا فرمایا فیسیرو الہ ہر کل والا حل جنہ فرمایا جڑا میرا پیغام ہر کل بادشاہ کو لے جاوے گا میں اودے واسطے جنت دا اعلان کرنا باقی کسے کم تھے نبی پاک نے تھے کیوں اتنا بڑا انعام دا اعلان فرمایا تھا کہ کیونکہ باقی لوکاں نو سچ آکھنا سوکھا وے بادشاہاں نو سچ آکھنا بڑا اوکھا وے زور نہ لاکھ سبحان اللہ ایتھے وڈے وڈے جبیاں کبیاں والے بھی کھب جاندے نے وڈے وڈے تسبڑاں والے بھی کھب جاندے نے وڈے وڈے داڑیاں والے بھی کھب جاندے نے بادشاہ نو حق اوہی آندا وے جڑا کسے دی پرواہ نہیں کردا ایتھے تاں کملی والے نے ایڈے وڈے انعام دا اعلان فرمایا وے بندے دی پہچان اے نہ رکھی نفلاں دے زور رکھدا وے نمازاں دے زور رکھدا وے تسبڑے پھیردا وے جناب اتے چنگی منگی پا کے پھیردا وے نا نا بندے نو پہچان نہ ہوئی تے دل وچ گل رکھی نبی دے دشمناں نو دشمن جاندا اے کہ نہیں جاندا نبی دیاں خوبداراں نو حب دکھدا وے کہ نہیں رکھدا دشمناں نال دشمنی رکھدا وے کہ نہیں رکھدا تسبیح پھیرنی سوکھی اے یزید ورگیاں نو سچ آکھنا بڑا اوکھا وے بے ایماناں نو حق آکھنا بڑا اوکھا وے تاں تے کملی والے نے فرمایا فرمایا جڑا میرا پیغام ہر کل کو لے جاوے گا میں محمد اودے واسطے جنت پہلا ایک صحابی اٹھے نے جنہ دا نا حضرت دہیا قلبی آندے نے سونیا تواڈا پیغام میں بادشاہ تک لے جانا تر پے نے مدینے دے تاجدار دا پیغام لے کے چل پے نے جدو اتھے پہنچے نے قلعے تو بھجے او دے علاقے جناب جتھے رہائشی اس تو باہر نے اگوں نمائندہ بل پیا وے آندا یار کدھر چلے جے نبی دے غلام نے فرمایا میں بادشاہ نال ملاقات کرنی نمائندہ بولیا تسی انہاں نال ملاقات نہیں کر سکدے ان میں پہلے پیغام لے کے جانا وا جدو بادشاہ دے کول گیا وے جا کے آندا انج دا بندہ آیا وے آندا میں ملنا چاہنا وا بادشاہ نے آکھیا میں ملاقات نہیں کرنی جاؤ پوچھ کے آؤ کی گل ہے تینوں گل دس دے وے جدو آیا وے نمائندہ آ کے نبی دے غلام نو آندا وے توں بادشاہ نو مل نہیں سکنا جڑی گل کرنی مینوں دس چھڈ مدینے دے تاجدار دا غلام بولیا وے فرمایا تیرے نال گل نہیں کرنی جنا بھیجیا وے انہاں آکھیا گل بادشاہ نال کرنی جنا بھیجیا وے انہاں آکھیا وے گل بادشاہ نال کرنی ہے میں بادشاہ نال ہی گل کرنی ہے زور نال آکھ سبحان اللہ پھر اس آکھیا یار ایویں گل نہیں کر سکنے او ایویں نہیں ملدا تینوں طریقہ دسنا وا جدوں بادشاہ آوے فس جد لا سما لا طرفا را سکا بدا بادشاہ جدویں آوے تو سجدہ کر پھر سر نہ چاویں پھر سر سجدے چ رکھیں حتی یاد نہ لگا پھر بادشاہ جدو تینوں آکھے سر چا تے پھر سر چاویں ایویں سر نہ چاویں مدینے دے تاجدار دے غلام نو سمجھا رہے آوے آندا جدو بادشاہ آوے سجدہ کریں پھر سر نہ چاویں جدو بادشاہ اجازت دے وے پھر سر چاویں جدو سر چاہیں گا بادشاہ پوچھے گا کیویں آیا میں پھر دسی میں اس کم آیا وا مدینے دے تاجدار دا غلام بولیا وے آندا لا اسجد لغیر اللہ تعالی مینو کملی والے نے فرمایا وے سجدہ صرف رب نو ہی کرنا وے انہاں بادشاہاں لچیاں نو سجدہ نہیں فرمایا لا اسجد لغیر اللہ تعالی میں سجدہ غیر اللہ نو نہیں کرنا مینو کملی والے نے سمجھاوے سجدہ رب نو ہی کرنا وے زور نہ لاک سبحان اللہ معلوم ہویا جڑے کملی والے دے غلام نے کسے ہور اگے نیویں نہیں ہوندے صرف رب رسول اگے نیویں ہوندے نے تے جڑا ہر بےمان اگے لوسی مار کے پو بن کے پوشل ماردا پھرے سمجھے دا نبی دی غلامی نال کوئی تعلق نہیں جڑا غلام ہوئے گا او دلیر ہوئے گا مصطفیٰ دے غلام چوہے نہیں ہوندے اللہ انہاں تے مہربان ہوندا وے جویں ایک غلام جنگل وچ رہ گیا شیر آ گئے انہاں آکھیا میں تے نبی دا غلام اللہ مہربان ہویا شیر حفاظت کرن لگ پئے توجہ کرنا مسلمانوں آکھن لگے میں تیرے بادشاہ آگے سجدہ نہیں کر سکدا ایک ہور بندہ بولے آوے انہیں آکھیا یار میں تینوں طریقہ سمجھا دینا وا نالے تیرا پیغام پہنچ جائے گا نالے ملاقات ہو جائے گی نالے سجدے تو بچ جاویں گا اہے جی کی طریقہ وے اہے جدو بادشاہ دا طریقہ وے جدو بیت المقدس ولے جاندا وے راہ چو دے چادراں تے کلیناں تے دریاں ویکھدیاں نے جنہاں تو چل کے جاندا وے راہ تھاں تھاں تے او دے جناب تھوڑے تھوڑے وقفے نال ممبر بنائے جاندے نے جتھے بہ کے او آرام وی کردا وے جدو توں ایتھوں گزرے گا بادشاہ ایتھوں گزرن والا ہوئے گا تو او دے آن تو پہلے ایک ممبر دے اتے جا کے اپنا رکا لکھ دیویں پیغام رکھ دیویں جدو بادشاہ آئے گا او بہن لگے گا تے چاہے گا چاہ کے پوچھے گا کتھوں آیا وے کون لے آیا وے نمائندے تینوں پیش کر دین گے تو اپنی گل سنا دیویں نالے سجدے تو بچ جائے گا نالے گل پہنچ جائے گی زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ نیتا چنگیا ہوں راہ لبھی جانے غور کرنا مسلمانوں اج دا کوئی بےمان ہوں تین آخنا سی سجدہ کر لانگے ملاقات کرا چڈ ایک واری میں انہوں مل تے لوا پتہ نہیں بوری پیسیاں دی بن کے دے چڈ تے میں آ کے کوٹیاں پا لوا تے مربے بنا لوا میں بینک اپنے تن لوا تے ڈھڈ تن لوا مینو سارا کچھ پتا نہیں مینو ملاقات کرا چڑ تک سجدہ نہ میں دس کر دیا گا میری ملاقات کرا پر لوسیاں دا کام مصطفیٰ دے دین دے خادمہ دا کام نہیں نبی دے دین دے جڑے خادم تے مصطفیٰ دے غلام نے او جان تے دے سکدے نے پر خدا رسول تو علاوہ کسے اگے جھک توجہ کرنا مسلمانوں نے آخیا میں تینوں گل دس دینا وا اینے چو بادشاہ نکلے آوے نمائندہ کے جناب نبی دا غلام کے ودے آوے اینے ممبر تے جا کے خط رکھ جاگ دیو پہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ یہ میں بہ جاندے انہاں پتہ لگدا ستے انہاں پتہ لگدا جاگ دے کدی این ڈگ پین دے شک پہ جاندے زور نہ لاکھو سبحان اللہ ہاں یاد نے ستی سنی ستا بھی شیر ہوں پر ایک گل یاد رکھیو ستا شیر نہیں ہوں شیر ہوں جو جاگتا ہوگا ستا کی میں شیر ہوں شیر ہوئی ستے رہن تے گدڑ سارا جنگل سما جان پچھوں یہ ٹھیک ہے ستا شیر نہیں ہوں شیر دا کم بن دے جاگ جدھروں کدھر کوک گدڑ نو پتہ لگ جائے جنگل ویلا نہیں زور نہ لاکھ سبحان اللہ تو شیر سو کے نہیں بنتے شیر جاگ کے بنتے ہیں غیرت چ رہ کے جاگ کے اپنا تحفظ کرتے ہونا انہوں نے شیر آخیا جاتا ہے توجہ کرنا مسلمانو مدینے دے تاجدار دے غلام بولے فرمایا میں سجدہ نہیں کر سکدا انہاں آکھیا ممبر دے اُتے رکھ دیویں آپ نے ممبر تے رکا رکھیا وے بادشاہ آ گیا وے دریاں کلینا تے ٹردا رہیا وے او بادشاہ وے روم دا جڑا دلیاں کلینا تے ٹردا رہیا وے کیدی صرف روم وچ بادشاہی وے ادھر کملی والا وے دو جہاناں دی بادشاہی اے لمبی نبی پاک جناب پھوڑیاں تے آرام فرما رہے نے پتھراں تے آرام فرما رہے نے آپ سادہ تھا تے آرام فرما رہے نے بلکہ ایک واری غلام نے عرض کیتی سونیا کیسر و کسرا دے بادشاہ بڑے پولیاں پولیاں گدیاں تے سوندے نے بڑے آرام دے انہاں دے بستر ہوندے نے تواڈے واسطے تواڈے جسم تے نشان پے جاندے نے وان دیاں منجیاں تے کھجور دیاں منجیاں تے سو سو کے کملی والے بولے نے فرمایا انہاں واسطے دنیا وے ساڈے واسطے آخرت اساں انہاں دے پیچھے نہیں چلنا زور نال معلوم ہویا مالداراں دا بادشاہاں دا مال ویکھ کے رالا نہیں کرنیاں چاہیدیاں کملی والے دے دین تے صبر کرنا چاہیدا وے توجہ رکھنا مسلمانو جس لیے انہیں کرکا چایا وے چا کے ویکھیا وے پڑھیا تے پڑھ کے حیران ہو گیا حیران کیویں ہو گیا رکے تے لکھیا وے السلام علی من اتبع الہدا اے نہیں لکھیا ہویا تیرے تے سلام ہوئے کملی والے نے کی لکھوایا وے آپ نے لکھایا وے السلام علی من اتبع الہدا اوے سلام او دے تے ہوئے جنوں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہوئی توجہ رکھنا مسلمانوں معلوم ہویا ہر ایک نو سلام نہیں کریدا بولو نا ہر ایک نو سلام نہیں کریدا سلام اس نو کریدا وے جڑا ہدایت تے ہوئے فرمایا السلام علی من اتبع الہدا فرمایا او دے تے سلام ہووے جڑا ہدایت تے رہندا وے بادشاہ حیران ہو گیا میرے تے خط بھیجن والے نے سلام ہی نہیں کیتا آکھن لگا اے رکا کتھوں آیا وے جدوں اینا کہ پڑھیا تے سمجھ گیا گل عام نہیں گل خاص ہے دنیا میرے کولوں ڈر دیئے مینوں سلاماں کر دیئے اے کوئی ہور ہے کینوں میری بادشاہی دی پرواہ ہی نہیں انہیں مینوں سلام ہی نہیں کیتا انہیں آکھیا وے سلام او دے تے ہوئے جڑا ہدایت قبول کرن والا وے بادشاہ سمجھ گیا گل عام نہیں کوئی خاص بندہ وے توجہ رکھنا کھن لگا کون لے کے آیا وے انہیں چو صحابی اگے ود گئے نے جا کے آپ نے فرمایا رکا میں لے کے آیا وا اے کنے بھیجیا اے مہدی نے دے تاجدار نے مینوں بھیجیا وے فرمایا نے جا چلا جا بادشاہ نو جا کے میرا پیغام دے یہ دنیا آخرتی بہتری چاہنا وے تے میرے دین تے آ جا سلام تے انہیں سمجھ لیا باقی پتہ نہ لگے اپنے ترجمان نو بلایا آندا یار پڑھ کے تے سنا انہیں پڑھ کے سنایا وے ترجمان آندا یار ایک عجیب آدمی آیا وے جیڑا تیرے وال پیغام بھیج لیا وے اپنی دنیا تے آخرت بچانی چاہنا وے دین تے رکھنی چاہنا وے تے بادشاہی دا خیال نہ کری میرا دین قبول کر لوی اے کون کتھے دے رہن والا وے اے ہے قریش قبیلے نال تعلق وے مکے شریف تے رہن والے جے جڑے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے نے اصل مکے دے نے بادشاہ حیران ہو گیا یار اج تک تے مکے والیاں نے میرے نال جنگ نہیں کیتی مینوں کھوری پا کے نہیں ویکھیا میرے نال اوکھے نہیں ہوئے اے کنج دا آیا وے جڑا میرے نال سدھا ہو گیا وے سمجھ گیا بندہ عام نہیں بندہ خاص ہے کیونکہ عام بندہ بادشاہاں نال ٹکر نہیں لیندا ٹکر لین والا کوئی خاص ہی بندہ ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنا پرے بھی گل دل وچ رکھنا لاکھ نفل پڑھے لاکھ نمازاں پڑھے تسبیحاں پھیردا ہوئے روزے رکھدا ہوئے جنہ چر بےمانا دی محبت دل وچ ہوے گی مومن نہیں ہو سکدا نبی دی بارگاہ دا مقبول نہیں ہو سکدا کیونکہ البغل للہ والحب للہ اے ایمان دی نشانی ہے دشمنی بھی اللہ واسطے ہوئے محبت بھی اللہ واسطے ہوئے زور نال فرمایا توجہ کرنا مسلمانوں بادشاہ نے رکا چاہیا انہاں آکھیا میں لے کے آندا وے جدوں آپ پیش ہو گئے انہیں آکھیا یار مکے دے لوگ تجارت کرن دی خاطر ایتھے آندے نے انہاں نوں بلاؤ میں انہاں کولو پچھاں اے جڑا دعویٰ کرن والا وے کون اے بندے لب رہے نے ابو سفیان اور ہی مل گئے نے جنہاں ہجے کلمہ نہیں پڑھیا مل گئے نے نال ہور وی دعویٰ مکے دے لوگ نے جڑے تجارت واسطے آئے ہوئے نے انہاں آکھیا یار اسی اتر دے آں نمائندے نے پھڑ لیا آندا آؤ تہانوں بادشاہ بلا رہا وے بادشاہ دے کول جدوں آئے نے بادشاہ آندا وے یا تواڈے ساریاں وچوں انہاں دا قریبی کون ہے ابو سفیان اور یگاں ود گئے نے ہلی کلمہ نہیں پڑھیا آکھن لگا یار جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا وے ما قرابت کا من ہو تیرا کی لگدا وے ابو سفیان اور ہی بولے نے آندے نے ہوا ابن امی او تے میرے چاچے دا پتر لگدا وے بادشاہ خوش ہو گیا تاکہ قریبی ٹکر گیا وے میں گل کر رہا ہوں پر اے سمجھ گیا انہوں نے من دے نہیں وچ رولا نہ کر دیں انہوں نے من دے نہیں گل سنا آنے کوئی چکر نہ چلا دیں آکھن لگے یار باقی کتھے نے بارہ بندے دوئے بھی بارہ تیرہ نال جڑے سنو بھی آ گئے بادشاہ نے اگے ابو سفیان اور انہوں کھڑا کیتا پچھے باقیاں نوں کھڑا کیتا باقیاں نوں آکھیا سو اے گل کرن گے تساں دھیان رکھیا جے جتھوں غلط کرن فورن بول پیا جے دھیان رکھیا جے جتھوں غلط کرن فورن بول پیا جے توجہ کرنا ابو سفیان اور اگے کھڑے ہو گئے نے باقی پچھے کھڑے ہو گئے نے بادشاہ سوال کرن لگ پیا بادشاہ دا یار کیف نسب حاضر رجل فیکم جڑے نبوت دا دعویٰ کر رہے نے انہاں دا نسب وی ہے وے کہ نہیں ابو سفیان اور ہی بولے نے آندے نے بے نسبا نہیں اے دی ساری جد اوتھے رہ گئی اے زور نال پھر آندا وے یار قل لا حلقہ لا ھذا القول احد منکم اے دسو پہلے وی کسے نے انج دعویٰ کیتا وے ابو سفیان بولے آوے آکھن لگے انہاں دعویٰ نہیں پہلے کسے نے کیتا پہلا بندہ آیا وے مکے چو جن نبوت دا دعویٰ فرمایا وے بادشاہ پھر بول پیا آکھن لگا یار اے دسو جیڑا بندہ آیا وے حل کن تم تتہمونہ بالکذب علی الناس اے دسو جھوٹ بھی مار لیں دے نے کہ نہیں مار دے ابو سفیان اور ہی بولے نے آکھن لگے لا اے جڑا وے نا جھوٹ کدے ماریا ہی نہیں اے نا جھوٹ کدے ماریا ہی نہیں بادشاہ پھر بول پیا وے آندا یار میں ایک ہور سوال کرنا وا ابو سفیان اور ہی بولے نے آندے نے یار پوچھ کیڑی گل پوچھنا وے بادشاہ بولیا وے آندے کانا حلافن کذابن مخادین اے دسو جھوٹیاں قسماں وی چاندے نے کہ نہیں چاندے جھوٹ وی مارتے نے کہ نہیں ماردے دھوکھا وی کردے نے کہ نہیں کردے ابو سفیان بولیا وے آکھن لگے لا آکھن لگے انہاں جھوٹ وی کدے نہیں ماریا انہاں جھوٹیاں قسم بھی کدے نہیں جائیاں دھوکھا بھی کسے نال نہیں کر دے ہجے کلمہ نہیں پڑھ دے مخالفت وچ نے پر رب دس رہا وے اے میرا پیار میرا محبوب لگدا وے پاویں انہاں نال دشمنی وی رکھدا ہوئے میں اودی زبان چوں وی انہاں دی شان بیان کروا دیا زور نال سبحان اللہ پھر کی ہویا مسلمانوں توجہ نال پھر انہیں آکھے یار ہور بھی گل دسیا جی اے کیفا عقلہ و رائیہ انہاں دی عقل کیویں وے انہاں دی رائے کیویں وے ابو سفیان اور ہی بولے نے آندے نے لمنا اب الہ عقلن والا رائن کتو انج دا جوان وے جدی عقل بھی ٹھیک وے رائے دیندا وے او وی سارے نالوں سونی دیندا وے زور نال سبحان اللہ پھر بولیا وے آندا یار اے گل دس انہاں نوں مالدار تو زیادہ مندے نے یا غریب بڑے زیادہ مندے نے مالدار زیادہ مندے نے یا غریب زیادہ مندے نے ابو سفیان اوری بولے نے آکھن لگے انہاں نوں بل دعا فاؤ ہم پیسے والے گھٹ مندے نے غریب بڑے زیادہ مندے نے غریب بڑے زیادہ من دینے توجہ میرے والے رکھنا انہاں دسیا وے مالدار تھوڑے من دینے غریب چوکھے من دینے اے اج دی نہیں بڑے عرصے دی ریت لگی آ رہی ہے دولت والے دیندار گھٹ ہوندے نے غریب زیادہ دیندار ہوندے نے تے جڑا مالدار بھی ہوئے نال دیندار بھی ہوئے سمجھو اللہ مہربان ہو گیا ہوئے اونج اکثر دیندار غریب ہوندے نے مالدار تھوڑے ہوندے نے جڑے تھوڑے ہوندے نے انہاں وچوں جے کوئی مالدار وی اے دیندار وی اے سمجھ عثمان غنی دی طرح اے دے تے رب مہربان ہو گیا ہوئے زور نہ لگ سبحان اللہ آکھن لگے انہاں نوں امیر تھوڑے من دے نے غریب زیادہ من دے نے غریب کیونکہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا اللہ سدا وسدا روے تیرا دوارا. ہجے نیندر پہ کر دے زور نال بولو سدا وسدا روے تیرا. للا جتھے ہوں غریباں دا گزارا یا جتھے ہوں غریباں دا گزارا. آکھن لگے غریب زیادہ من دے نے. توجہ رکھنا مسلمانوں پھر توجہ رکھنا پھر آپ بول پیا جناب بادشاہ آندا یار ایک ہور وی گل دس اے کیڑی گل اے جیڑا انہاں دے نیڑے ٹر جاندا وے پھر جاندا وے یا نال ہی رہندا وے. ابو سفیان اوری بولے نے آکھن لگے ای وی بڑی عجیب گل وے جیڑا ٹر جاندا وے مڑ کے نہیں آندا انہاں دا ہی بن جاندا. جڑا ٹر جاندا ہوئے وہ انہاں دا ہی بن جاندا. مکے دے مشرکاں بڑی کوشش کیتی ابو جہل اورا کوئی انج دی گل کریے لوکی اوتھے جان ہی نہ ایتھے ہی رہ پین. آخر ایک دن دار الندوہ دے اندر سارے کٹھے ہو گئے سارے اپنے بیلی انہاں بلا لیا ابو جہل اورا انہاں آکھیا بہو اے مشورہ کریے حالات خراب ہو گئے نے حالات خراب ہو گئے نے کیوں اے کدے آندے نے شراب نہ پیا جے کدے آندے نے دنا نہ کریا جے کدے آندے نے چوری نہ کریا جے کدے آندے نے بتاں دی پوجا نہ کریا جے کدے آندے نے سود نہ کھایا جے کدے کیڑی برائی جوئے تو روک دے نے. بھائی حالات خراب ہو گئے نے انہاں تو جان چھڑوائیے تے موجاں کریے. توجہ کرنا آکھن لگا انہاں تو جان چھڑوائیے تے موجاں کریے. سارے مشورے واسطے پی گئے ابو جال بھی ویچے ابو لہب بھی ویچے اتباوری سارے منافق کافر کٹھے ہو گئے نو. ان نے چوئی ابلیس بھی آ گئے شیخ نجدی دی شکل چ چاہ بخاری شریف آ کے آندا ہے پا جی آ جاواں اندر. اگو ابو جال بولیا باہر کڈو کون ہے ایتھے خاص گل پئی ہوندی. شیطان بھی حیران ہو گیا بھی میرے نال اچھی پارٹی ہے جتھے میری بھی تھان کوئی نہیں. اس آخیا باہر کڈو کون آ گیا وہ بھی حیران ہو گیا بھی میرے نال بھی اچھی پارٹی لگتی جتھے میری بھی تھان کوئی نہیں. جدوں آ گیا باہر کڈواندا میں اینا بھی گیا گزریا نہیں کوئی چنگا ہی مشورہ دیواں گا تانوں میرا تجربہ بڑا ہے بڑیاں لڑائیاں پائی ہوئی ہیں. انہاں آ کے چل تیری بھی سن لئی نے آ جا وچ بہ گیا تے بڑا بزرگ بن کے شیخ نجدی چاہو بخاری شریف جیویں نہ ہوئے تے جو مرضی سزا دی شیخ نجدی پوری بزرگی ہے بزرگ بن کے چٹی سفید داڑھی تے آپ ہے جناب پورے بزرگی چاہ کے آندا ہے پر میری جگہ دیو میں گل کراں بہ گیا مشورہ شروع ہو گیا. ایک بولیا انہاں آکھیا نے ناکہ بندی کر دیواں پاگل ہویا جے ناکہ بندی نال انہاں کچھ بھی نہیں ہونا. ایک وچ مشورہ دتا انہاں آکھیا انہاں نوں نہ ایتھے باہر کدھرے معصور کر دیو کسے گھاٹی چ. آکھن لگے لوکاں تاں وی اوتھے ٹر جان انہاں جدھر جانا ہے لوکاں ٹر جان حالات خراب نے اور کچھ سوچو. ایک بھی جو بولیا اس آخیا قتل کرنے آدھے گل سونی کی تھی پر لگتا چلو اے کوشش کر لو کون مارے گا عمر پاک اٹھ کلو ہاتھ تلوار لے کے آپ نے آخیا میں قتل کر کے آنا آیا. تلوار لے کے اٹھ کلو بڑا خوش ہویا آج رولے مک جان گے سارے. عمر پاک فرمایا میں مار کے آنا پر پتا نہیں سی بے وقوف نو مار کے نہیں ہونا انہیں تو مار کے ٹر پی رہا اج پین کا کر آ گیا اتے کپڑن کی آواز آئی تھی اندر ہو پہلے سنیے بار پوچھا نے کی پڑھ دو پہلے لکایا پھر آیا نہیں پڑھتے کی سو پہ گسے میں آخیا اللہ کا قرآن پہ پڑھنا کی پڑھنے اللہ دا ہم شیرا بولیاں عمر پاک بولے نا آخیا لیاؤ قرآن مینو دیو کی پڑھ دو ایک دو گلیں انہیں کی خوب کھول کے جواب دیتے عمر پاک حیران ہو گئے بھی پہلے پاج کے اندر وڑ جانے ڈردیا بول دیں لگتا ہے کوئی گل ڈٹ گیا نہ کول آ گئی گل کوئی انہیں کول ڈٹ گیا آ گئی آخر لگے انہیں لیاؤ نہ کی پڑھ دے سپے ہم شیرا بول پی انہیں آخیا عمر قرآن پا کے توں پلیت عمر قرآن پاک تو پلیت ہے پہلے پاک ہو پھر قرآن تینو پڑھاوا زور نال صدقے جائیے انہوں عورتوں تو جنہاں وچ اتنا ادب ہے اتنا ادب ہے یہ دسو قرآن پڑھ رہی سن کہ نہیں عمر دیا امشیرا تو کہڑے مدرسے چ پڑھدیاں رہی بولو نا کہڑے مدرسے پڑھدیاں رہی نے اونا فرض علم پڑھیا کہ نہیں پڑھیا جڑا رب نے فرض کیتا ہے امام حسین دی اما نے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا غوث پاک دی والدہ محترمہ نے تے باہر نکل کے گھروں پڑھیا نہیں یا گھر وچ ہی پڑھیا نہیں معلوم ہویا جڑا علم نبی نے فرض فرمایا اللہ نے فرض فرمایا او دے واسطے باہر نہیں نکلنا پیندا او گھر ہی پورا ہو جاندا قرآن پاک آیا انہاں آخیا ہاتھ نہ لاؤ تسی پلیت ہو سدکے جائیے انہاں عورتوں کی ضرورت تو بھی اور انہاں دے ادب تو ہوں اجکل شیطان ہوں اشتہار چ نکا نا لکھتے آدھے لا مینو کی سمجھنے میں نہیں آتا تیرے جلسے نکا جا میرا نا لکھ چی مینو کی سمجھنا میں کہ تین کچھ بھی نہیں سمجھتے کی سمجھنے تین اپنی مشہوری کی خاطر وڈا نا لکھونا ایمان نال دسو جتنے اشتہار لگتے ہیں لاندے وہدے ہو کدی لاندے بھی ویکھے جی کون لاندا ہے انہاں نوں یا نہری یا بدل ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا یا بارش لاؤندی یا نہری لاؤندی آخر جاندے کتھے نے نالی ضروری تے اور سینکڑیاں والے دوست بیٹھے نے جڑے چاہ چکے نے نالیاں روڑیاں تے تو پتہ چلیا اے بے ادبی توہین ہے اپنی ٹور واسطے اپنی مشہوری واسطے خدا رسول دے ناواں دی توہین کرانی اے بےمان بندے دا کام ہو سکتا ہے مستفا دے دیوانے دا کام نہیں ہو سکتا جے دے وچ نہ خدا دا ادب ہوئے نہ رسول دا ادب ہوئے نہ قرآن دا ادب ہوئے نہ دین دا ادب ہوئے او بندہ اشتہار چ پوا کے نالیاں ہی چٹوا سکتا ہے جے دے وچ ذرا جنہ ادب ہوئے نہ مرادو اے کیسے علماء نے کیسے لوگ نے اے کام تے شرابی بھی چنگا نہیں سمجھدا سی پرانے زمانے دا حضرت بشر حافی ہوری شراب خانے دے انچارج سن انہاں جناب وڑکے سن جس لئے جان پہ راہ چ ویکھیا نے کاغذ پہ ہے اتنے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے چایا نے چاہ کے دھوتا نے چومیا نے خوشبو لائی نے کپڑے چ لپیٹ کے اچھی تھان دے نال آخیا نے تیری یہ تھان نہیں تیری وہ تھان اللہ بھی پھر مقام دیتا رب بھی پھر مقام دیتا تیری بھی یہ تھا نہیں تیری بھی وہ تھان ہے یہ تو اس دور دا جڑا لوفر تے شرابی تھی آزاد خیال بندہ سی یہ تے انہیں بھی کام نہیں کیتا تے جڑا آکھے میں علماء تے بزرگاں تے مرشداں تے بلاواں تے او یہ کام کرے ٹٹوا جا یہ کام تے لوفر بندہ بھی نہیں کر سکتا تے جیڑا دین دا عالم ہوئے خدا رسول دیا ناواں دی توہین کدوں کر سکدا ہے وہ آکھے گا پاوے ایک بندہ بھی نہ آوے اشتہار نہ چھاپی میں آ کے واپس مڑ جاواں زور نال اوئے اشتہار وچ میرا نام کیوں نکا لکھیا نے تساں اشتہار نہیں چھاپو گے میں آواں گا ہی نہیں او تو نا ایں جے ڈنگر نوں بلا کے کی کرنا جے خدا رسول دا یہ دے وچ ادب نہیں دین شرع دا جے دے وچ ادب نہیں اللہ رسول دے ناواں دا نہیں اس بلا نو سیرے وچ پاونا اونوں ویکھو نا اونوں ملو نا اونے تانوں کوئی دین نہیں سمجھانا نہ سنا سکدا دین اوہی سمجھا سنا سکدا جے دے وچ ادب خدا تے ادب مصطفیٰ ہو کیونکہ ارے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ جڑا اللہ دے نام دی تعظیم کرے رب اونو جہنم تو بچاؤندا ہے، معلوم ہوئے جڑے نہیں کردے نہ جہنم جان، کتھے جانا بولو زور نال، سبحان اللہ، پھر کی تماشا بنائے ہوئے نے، جاؤ سرکار آو نا نبی دا دین سناؤ، جو لیا 45,000 روپیہ دے، کوئی 60,000، کوئی 45,000، کوئی 35,000، میں کہ نام را دو، مولوی منگوانا نے کٹرالا منگوانا نے، ایک چول جی ادھر دنیا پوروں جاندی ہے، انہوں پوچھا نے سرکار کٹ کر دیو نا 45 پہ لیندے ہو، 30 کر لو، اس آکھیا جے میری کوٹھی بھی بن دی، تے جے کوٹھی بن گئی پھر میں کٹ کر دیاں گا، انہاں آکھیا جی 45 لیندے ہو، سارے جڑے نیک لوگ ہوندے نے 50-50 بھی دے جاندے نے، ہجے 45 دین والا بدماش ہے، جڑے نیک ہوندے نے 50-50 بھی اسے دے جاندے نے، توجہ کرنا، دین مصطفیٰ کے عوض میں پیسہ لینا یہ حرام ہے، یہ دین فروشی ہے، اللہ قرآن نے فرمایا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا میری آیتاں ویچ ویچ کے تھوڑا جا مال کیوں لیندے جے، آیتاں دے بدلے ساری دنیا لب جاوے تاں وی تھوڑی، یہ دین دا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اوے میری آیتاں نہ ویچو، نہ ویچو میرا دین نہ ویچو، اے بنی اسرائیل دے ملوانیاں دا کام سی، یہودیاں دا جدوں دین ویچنا آکھنا تو اے مسئلہ کیتا ہی ہے، ہاں اے کم تیرے کول ہو گیا، کہ ہاں اوے مینوں اتنے پیسے دے، تو جنتی جے کسے دے نہ کر لینا سزا نہ دینی، آکھنا پیسے دے، اے حکم غریباں واسطے، امیراں واسطے نہیں، جے کسے نے چوری کر لینی آکھنا پیسے دے، تینوں چوری معاف ہے، ہن وی ایویں چول کئی لگے پھردے نے، انہاں آکھنا جڑا سبحان اللہ آکھے جنت وچ وڑ گیا، سبحان اللہ کی جی خیا کی ہے جنت وچ وڑ گیا، اے جنت میں جا نہیں سکتا جنے سبحان اللہ کی، تے تو اسی ویلے اٹھ کے اودیاں جتیاں چک لے، انہیں جتیاں چک لے، انہیں آخنا کہڑے بئی مان نے میری جتیاں چکیاں نے، تسی آو سرکار اسے نے چکیاں نے جنہیں سبحان اللہ آکھی، اے جنتی ہے جنتی نال لڑائی کر دے جے، جنتی جیڑی شاید چک دے چکن دے ہوئے نا، اینا نال نہ لڑو کیونکہ تہاڈی محفل ہے جنہیں سبحان اللہ آکھی، توجہ کر، جنت سبحان اللہ کی، چل جنت وچ دیکھ دیتی چولاں دی، چل جنت وچ، توں جنت وچ نہیں وڑنا تو ہور کس وڑنا، جدھروں مرضی جنت وچ وڑ جاویں، بوندیاں دی تھالی دیتی ہے، بوندی دا شاپر ونڈی ہے، ونڈیا چل جنت وچ، جدھروں جی کیتا ہی وڑ جاویں، او جنت باندرا جا تیرے پیو دی ہے، جنت ایویں نہیں لبدی، جنت واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں، جنت واسطے قربانی دینی پیندی ہے، جی ایویں جنت لبدی تے نبی پاک سے صحابہ نوں فرما دے جاؤ ایک ایک شاپر بوندی دا وانڈ دیو تے جنت تواڈی، جاؤ ایک ایک تھالی چولاں دی وانڈ دیو جنت تواڈی ہے، نا نبی نے 30 پارے قرآن تے حدیثاں نبی دیاں آئیاں نے، پتہ لگے جنت جیڑی ہے شریعت چلن نال لبدی، زور نال سبحان اللہ، اہے جی جاؤ سن اہے جی 30,000 دیو 40,000 دیو اے دسو تواڈے تو میں سوال کرنا کسے بندے نو آکھے یار اپنے پیو دی گل سنا تے او آکھے جناب 5,000 روپیہ دیو کی سمجھے گا پیو دا کچھ لگدا ہے بھی پیو بھی اپنے دی گل سنانی تے پیسے اگلے کولوں منگنے آخیا جی 5,000 پیو دی گل سناو آخیا جناب 5,000 دیو میں اپنے آپے دی گل سناوا تے ایمان نال دسو کوئی سمجھے گا پیو دا کچھ لگدا ہے تے جنو آخیا نبی دی گل سنا تا کہ 30,000 دے کتھے پیو تے کتھے نبی تے جڑا پیو دی گل سناوے 5 منگیو پیو دا کچھ نہیں لگدا جڑا نبی دی سناوے 30 منگیو نبی دا بھی کچھ نہیں لگدا کیونکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا یا رسول اللہ تسی انہاں نوں فرما دیو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا یا رسول اللہ انہاں نوں فرما دیو جیڑی میں دین سمجھایا تہاڈے کولوں اجر نہیں مانگدا نماز روزے سمجھائے نے اجر نہیں مانگدا حلال حرام دی تمیز سمجھائی ہے اجر نہیں مانگدا کتنا دین سمجھایا اجر نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربا پر جیڑے میرے قریبی لگدے نے انہاں نال محبت ضرور کرنی فرمایا میں اجر نہیں مانگتا دین دا اجر ہو ہی نہیں سکتا منگے کی توجہ کرنا مسلمانوں اج کل انج دیاں بلاواں ساڈے گل پی گئی نے جے نہ مسلماناں نو لو کے رکھ چھڑے آوے جدھر جاویں رولا پیا کھڑا ہوئی اے جی سارا پنڈ سنی ہوندا سی اللہ جانے انہاں نو کی ہو گیا اے جی اللہ سارا پنڈ سنی سی اللہ جانے رہ وینڈل کیوں ٹر پئے نے جدوں انج دے بے ایمان ٹکرن گے جنہاں نو نبی دے دین نال غرض نہ ہوے یا ٹیڑ بھرن دا خیال ہوے یا بینک بھرن دا خیال ہوے ہر ویلے اپنی کوٹیاں گڈیاں دے خیال وچ رہن انہاں نے سنی نو کی دین سمجھا سنی نو وہ دین سمجھا سکتا ہوئے جڑا مرشد مہر علی دی طرح لوکاں دے کولوں پیسے منگ کے دین بیان نہ کرے نبی دا دین محبت نال بیان کر جاوے توجہ کرنا مسلمان ہوئے نا لوکا دین کی سمجھانا ہوئے جنا دنیا دے اتے ہلکے کتے وانگ رہنا ہوئے اے ایویں ہلکے ہو کے جڑے رہی دینی بے ایمان ہو کے مر دینے اینا کلو دین سمجھ نہیں ہوندا دینوں سمجھا سکتا ہوئے جڑا مرشد مہر علی وانگو بے لوس دین سمجھا ہوئے زور نہ لاکھو سبحان اللہ ایسے واسطے فتنیاں دا توڑ بھی وہی کر سکتا ہوئے جنوں لالچ نہ ہوئے سیدنا مرشد مہر علی مرزے دا فتنہ آیا سارے پیشاں ہٹ گئے نے دیو بند دے ملان گئے نے اودا لنگر ونڈن لگ پئے نے دوے گئے نے اودا لنگر ونڈن کھان پین لگ پئے نے اونوں منن لگ پئے نے آہر قوم جمع ہوئیے جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب کول جا کے عرض کردے نے سونیا فتنہ پی گیا وے ذرا مہربانی فرماؤ توجہ میرے ال رکھنا مرشد مہر علی بولے نے فرمایا میں جاواں گا میں مرزے دا مقابلہ کراں گا مرزا کلا نہیں نال برطانیہ دی حکومت بھی رلی ہوئی ہے برطانیہ دی حکومت بھی رلی ہوئی ہے چھڑا مرزے دا مقابلہ نہیں پورے انگلستان دا مقابلہ کرنا پینا وے پر دنیا دار تے ٹٹل نہیں کر سکدا مرشد میرے علی کر سکدا جے توجہ کرنا مسلمان آپ آئے نے لاہور تشریف لے آئے نے وڈے وڈے علماء جمع ہو گئے نے جنہاں کولو پنج سال مسئلے حل نہیں سن ہو رہے جمع ہوئے نے مرشد میرے علی 3-4 دن قیام فرمایا وے جدوں جمع ہوئے نے جیڑا بھی مسئلہ پوچھے پیر میرے علی اسے ویلے حل فرما دے وے کیونکہ آپ نے پیسے دنیا دولت جمع نہیں فرمائی آپ نے نبی دا دین جمع فرمایا تے دین بیان کیتا نے آخر مرزے نال جدو مقابلہ ہویا آپ نے فرمایا نو دسو مہر علی آ گیا وے اے جناب مسجد بادشاہی دے اندر مرشد مہر علی نے ڈیرا لایا وے اے مسجد اس ویلے اہل سنت والجماعت دے قبضے دے اندر ہوندی سی اے جدو زیادہ دور آیا وے اس کانے دجال نے انہاں کولوں لے کے دیوبندیاں نو دے چھڈی وے اے بادشاہاں دیاں بےئیمانیاں نے جے بادشاہ بےئیمان نہ ہوندے ہر پاسے دنیا تے جناب دین حق دا ڈنکا وجن والا ہوندا اونے انہاں نوں دے چھڈی پیر صاحب نے 3-4 دن قیام فرمایا جاؤ انہوں دسو آ مقابلہ کر لے جدو پیغام وہ کول گیا بول پیا آکھن لگا تیرے نال پٹھان مرید نے مینوں قتل کر دین گے فرمایا چولے جی یہ دعویٰ نبوت دا کرنا ڈرنا موت کھلو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میں مشورہ دینا جنہوں نیندر آوے نا انج کر لو, انج نہ کرے, انج تو کر دے نا انج نال والا بھی سن لگ پیندا, انج کرے گا چلو کسی نو نظر تو نہیں آئے گا نا. توجہ کرنا زور نال آکھو سبحان اللہ. خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑ دے نا, او نہ ہوئے سارے خربوزے ہی رہ جاؤ. فرمایا پیر میں فرمایا جاؤ نو آکھو آ کے میرے نال مقابلہ, آکھن لگا تیرے نال پٹھان نے مینوں قتل کر دین گے. آپ نے فرمایا دعوی نبوت تا کرنے ڈرنا موت کو. معلوم ہویا جڑا بادشاہاں دے مقابلے جو موت تو ڈرے او نبیاں دا وی کچھ نہیں لگدا. زور نال آکھ سبحان اللہ. جان تے آخر جانی جانی ہے, لوسی بن کے ضرور دینی ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی کدھر دی, 100 سال دی زندگی نالو چنگی ہوندی. او جڑا جاندا سی حالات سارے او کہہ گیا وے, اس آکھیا شیر دی ایک دن دی زندگی, شیر دی ایک دن دی زندگی گدڑ دی 100 سال دی زندگی چنگی ہے, کیونکہ گدڑ نے 100 سال لینے لوسی بن کے رہنا, شیر نے ایک دن بھی رہنا تے مقابلہ کر کے رہنا. فرمایا شیر دی ایک دن دی زندگی گدڑ دی 100 سال نالو چنگی ہے. نبی پاک فرمایا حق آکھن نال نہ وقت تو پہلے موت آندی ہے نہ روزی وچ کمی آندی. مولا مرتضی دا فرمان ہے, فرمایا لوکو اٹھو اللہ دے راہ وچ نکلو تے جہاد کرو, نہیں تے بستریاں تے پئے مر جاؤ گے. پتہ چلیا موت تے آئی جائے گی پر دلیل ہو کے نہ مریا جے, دین تے چل کے قربانی دے کے عزت نال. زور نال آکھ سبحان اللہ. قربانی دے کے عزت نال مریا جے. اج کسے نو آکھیں جی دین دی کل کرو کوئی جی پھر کھاواں گے کتھوں. میں کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, سپ کتھوں پے کھاندے نے, بچھو کتھوں کھا رہے نے, کتے بلے کتھوں کھا رہے نے. تیرا سپاں جنہاں وی عقیدہ کوئی نہیں, تیرا بچھواں جنہاں وی عقیدہ کوئی نہیں. تو مصطفیٰ دے دین تے چل, تیرے تے رب آپے اپنے دروازے کھول دے گا. زور نال آکھو سبحان اللہ. پیر صاحب فرمایا میں ایتھے بیٹھا ہوں, چاہو نو آکھو آ کے مقابلہ کریو, نہ آیا پھر آکھن لگا اور پچر لائی. سو اینو جی عربی نہیں ہوندی ہے, اینو عربی نہیں ہوندی ہے. کیوں ہے میں تے عربی بولنی ہے, اینو عربی نہیں ہوندی ہے. ایڈا بے وقوف سی, اتو ہور پچر لائی سو شاید ایویں جان چھٹ جائے. پر پیر صاحب جان دے سن جڑے انگریز دے منن والے نے, انہاں دی عربیاں ہور ہوندیاں نے, نبی دے غلاماں دی عربیاں ہور ہوندیاں نے, سکول والی عربی ہور ہوندی ہے, قرآن والی عربی ہور ہوندی ہے. اودے کول سکولی عربی سی, آدھا جدار ان آدھا کرسی ان, اس تو اگے بس سب کچھ مرسی ان. اکیوں کوئی پتا نہیں سی, مرشد مہری علی کول سکول والی عربی نہیں سی, مدینے دے تاجدار دی توجہ نال سینہ کھلیا ہویا سی. زور نال آکھ سبحان اللہ. آکھن لگا اینو عربی نہیں ہوندی, میں تے عربی بولنی ہے. پیر صاحب فرمایا جدو اطلاع آئی فرمایا کیول جی آندے میں عربی بولنی, نو عربی نہیں ہوندی. فرمایا میں کاغذ قلم دو آدمی میز تے رکھ دینا, میری قلم آپے جا کے عربی لکھے گی کہ نو آندے تینو عربی نہیں ہوندی. فرمایا میری قلم آپے جا کے عربی لکھے گی, کیوں نہ عربی لکھے, انہاں دیاں کلمہ عربی نہیں لکھ سکدیاں جڑے انگریز دی تعلیم وچ وڑے ہوندے نے. انہاں دیاں کلمہ عربی نہیں لکھ سکدیاں جڑے انگریز نوں آندے نے ترقی کر گیا وے, تے اساں انہاں کولوں لینی, اساں ترقی انہاں کولوں لینی ہے, پھر اساں وی ترقی کرنی ہے. انہاں دیاں کلمہ عربی نہیں لکھ دیاں کیونکہ انہاں نوں آپ نوں نہیں ہوندی کلمہ نوں کتھوں ہونی. یہ انہاں دیاں کلمہ لکھ دیاں نے جڑا سارا کچھ ہی کملی والے نوں سمجھ دینا. آندے نے ساڈے اوکھے ویلے دا ساتھی ہے, ساڈے سوکھے ویلے دا وی ساتھی, ایسا کسے دے پیچھے جا کے کی کرنا ہوئے, سی سارے ہاں تے لانت پیجنے ہاں, سی کملی والے دے دار تے رہن والے ہیں. پہلے تو ٹھوکی لوگی کھڑو سی ہوں دے, نور بھی نہیں ہوں دی. جدو ایک گل پہنچی حیران ہو گیا, پاج گیا, پھر سامنے نہ آیا, لوکاں نو پتہ لگ گیا پیر صاحب نو اللہ نے فتح عطا فرما دیتی. زور نال آکھ سبحان اللہ. معلوم ہویا آج بھی انہاں ٹھیکیداراں دی لوڑ نہیں. ایک مول بھی ہے, توجہ کرنا, جڑا کوچ گجراں لے دا جتھے جاوے فی گھنٹہ 2000 مکدا, ਆਂਦਾ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੋ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੋ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਖਰਚਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਜਰੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਮੰਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈਗਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅੱਗੋਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਓਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਤਾਇਫ ਦੀ ਵਾਜੀਏ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਕਲਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਾਤ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰ ਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀਨ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੋ ਕਾ ਨਬੀ ਕੇ ਦੀਨ ਸੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਜਰ ਹੋਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਲਾਮਾ ਹੋਰ ਹੋਤੇ ਤਾਜਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਮਝ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਰ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਸਮਝ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭੱਠਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਸਨ ਤਾਜਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਜਾਨ ਕਿਜ ਕੋ ਬੁਝਾ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਜਾਨ ਕੇ ਜਿਨ ਕੋ ਬੁਝਾ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਗੀ ਉਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗੀ ਉਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੁਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਲਲ ਹਯਾ ਹੋਯੋ ਮੈਂ ਯਾਸਰੂ ਅਲਈਆ ਕਿਜ਼ਬਨ ਲਕਜ਼ਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਏਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਹਜੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਗੱਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਢਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ تسی سمجھ جاؤ کہ بندہ جھوٹا ہوئے کیڑی گل سنائی نے توجہ کرنا آکھن لگے یار آدھے نے میں راتو رات گیا وا میں مسجد حرام وچوں چلیا وا بیت المقدس وال اتوں میں آسمان دا سفر کیتا وے سویر تو پہلے میں واپس آ گیا وا تسی دسو گل سچی ہو سکتی ہے اینا سفر بندہ این وقت چ کر سکتا وے بادشاہ گل سن لیا وے نالوں وزیر بول پیا وے آندہ یار اے وی جھوٹھی گل نہیں کیتی نے اے وی گل سچی فرمائی نے وزیر آدھے بھی گل جھوٹھی نہیں کیتی نے بھی سچی فرمائی نے بادشاہ وزیر وال ویکھیا آکھن لگا یار تینوں کیویں پتہ لگا وے گل سچی ہے وزیر بول پیا وے آندا مینوں تاں پتہ لگا وے جیڑی رات دا آخری آوے میری زندگی گزر گئی ہے میں جدوں وی راتی سونا ہووے پہلے میں بیت المقدس ولے جانا وا جا کے میں اودے دروازے بند کرنا وا انہاں نوں تالے لانا وا تالے لا کے آ کے پھر میں سونا وا جیڑی رات دی گل کر رہے نے اس رات میں گیا وا میں بیت المقدس تے سارے دروازے بند کیتے نے ایک دروازہ کھلا رہ گیا وے میں جا کے زور دینا وا بند کرا میں اگاں دھکنا وا او پچھا دھکدا وے میں زور دینا وا بند ہو جاوے دروازہ بند نہیں ہوندا میں اگاں زور دینا وا پچھا زور دیندا وے توجہ کرنا مسلمانوں میں چنگا کہ زور لایا وے پر دروازہ سرکیا وی نہیں انج لگدا جویں کسے دے استقبال واسطے کھلیا ہویا وے توجہ کرنا مسلمانوں کہ میں اگاں زور دینا وا میں چلا گیا میں ہور بندے بلا لے میں کہ یار او بندے آئے نے انہاں وی زور لایا وے دروازہ نہیں ہلیا اساں چلے گئے ہیں جناب ترخانہ دے کول اساں کہ یار فداوت النجارین ترخان بلا رہے نے آ کے ویکھو کوئی کل تے نہیں پھس گیا کوئی لکڑ تے نہیں آر گئی دروازہ ویکھو بند کیوں نہیں ہو رہا جدوں او آئے نے آ کے ویکھیا نے نہ کوئی کل وے نہ کوئی لکڑ اڑی ہے دروازہ ایویں اڑیا وے ترخان چپ کر گیا آندا یار اینوں ایویں رہن دے لگدا وے سراتی بند نہیں ہونا سویرے آ کے ویکھاں گے زور نہ لگ سبحان اللہ آکھن لگا اینویں رہن دے سویرے آ کے ویکھاں گے اے سویر دا ویلا ہویا وے میں بیت المقدس دے اندر گیا وا میں جا کے کی وینا وا بیت المقدس دے اندر توجہ کرنا مسلمانو جویں ساڈے لوکی ٹائر زمین وچ دب دیندے نے ایک پاسو باہر کڈ دیندے نے جے نال لوکی جانور بن لیندے نے جویں لوکی جناب کوئی لکڑا دب دیندے نے کلا ٹھوک لیندے نے عرب والیاں دا طریقہ سی وڈا سارا پتھر لے لینا وے او دا سوراخ کر لینا وے او دے وچ رسی پا کے جانور بن دینا وے جا کے جانور بجا رہے زور مارے پتھر نہ ہلے ایویں بیت المقدس دی مسجد دے اندر پتھر پیا سی نواں دے جدوں میں اندر گیا وا مینوں تاں پتہ لگا وے کوئی آیا وے پہلے دا ایک پتھر پیا سی جدوں او رات آئی وے میں سویرے جا کے ویکھیا وے پتھر دا سوراخ ہویا پیا وے انج لگدا وے جویں جانور بنی داوے میں سمجھ گیا وا راتی کوئی آیا وے جنے ڈیرا لایا وے جانور بنیا وے سویرے گیا وے توجہ رکھنا آکھن لگے میں سمجھ گیا کوئی رات ہی آیا وے ایتھے رہیا وے بادشاہ حیران ابو سفیان اور یہ حیران ہو گئے پی ایک گل وچ زور لایا وے فائدہ کوئی پر انہاں نوں کی پتہ جدیاں رب شانہ وداوے اودیاں گرگڑا کون سکدا زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کر کملی والے دے اوتھے بھی بادشاہاں دے درباراں چ وی ڈنکے وج گئے معلوم ہویا کملی والے دا دین چھا کے رہے گا کملی والے دا دین چھا کے رہے گا دین مک سکدا یا دنیا دے ماسٹر جنہ مرضی زور لا لین پروفیسر جنہ مرضی زور لا لین انگریز جنہ مرضی زور لا لوے دو نمبر مولوی جنہ مرضی زور لا لین ٹٹو بادشاہ جنہ مرضی زور لا لین نبی دا دین چھا کے رہے گا نبی دا دین زور نہ لاکھ سبحان اللہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج علماء اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلیں تو آج دنیا میں خیر ہو جائے اے نا تماشا بنائے میں نے کہا شاہ جی مہ جی اے تسی آندے ہو اذان دئیے تے شیطان بھج جاندا ہے میں تے بانگا دے دے کے تھک گیا شیطان نہیں جاندا میں کہ جناب بندہ آزان دے وچ شیطان بھج جاندا ہے جے شیطان بانگ دے وچ تے نسے کون اے جی شیطان وی بانگاں دیندے نے میں کہ جی دیندے نے اے جی کتھے آیا ہے میں کہ شیطان لوٹا بھر کے مسلہ وچھا کے دے سکدا ہے نماز پڑھ تے بانگ نہیں دے سکدا اے جی کتھے وچھایا سو مسلہ میں کہ سن کتاباں وچ ذکر ہوندا ہے ایک اللہ دا بندہ مسیتے جاوے پیا راج ڈگ گیا کھڈا شیطان نے بنایا ہوا سی چلو ڈگ پائے گا چٹ لنگ جائے گا میرا وہ پھر واپس چلا گیا جا کے کپڑے بدل کے آ مسیتے جاوے شیطان نے پھر اگے کھڈا بنایا پھر ڈگ دو باری ڈگ گیا شیطان پھر گئے اللہ دا بندہ کپڑے بدل آیا صاف پاک ہو آیا جدو پاک ہو آیا شیطان تیجی واری ویندا ہے کہ کوئی کھڑے بتی لے آندا سرکار وی کیوں پیار نہ تلو جاؤ بتی لے کے کھڑا آندا وی کیوں جی پیر نہ تلک جاوے او نال ٹر پے نے اگوں آندے پیر دھیان نال سنیو رکھیو مسیتے گئے نے اگے مسلہ بچھاوے پانی لوٹا بھر کے تلو جی آپ نے بزرگاں پوچھا دس یار تو ہے کون ہے آکھن لگا جی ناراض نہ ہویو میں ابلیس ہوں انہاں آخیا شیطان دا کام دے بے بھائی پلانا لوکاں نوں نماز رو دے تو توں جڑا توں لوٹے بھر بھر دینے تے بتیاں لا کے بیٹھا ہے اس آخیا جی گل وچوں کوئی ہور گل وچوں کی اے تسی پہلے ڈگے ہو دو واری غیب تو آواز آئی ہے تیرے پچھلے سات پشتاں جہے دین تے چلن دی کوشش کرتے رہے نے چلتے رہے نے کسی خطا دی وجہ تو انہاں تے عذاب سی تیرے ڈگن دی وجہ تو تیرے دین نال محبت دی وجہ تو اللہ نے انہوں نے بخش دیتا میں بتی لا کے کھڑو گیا میں کہ وہ نہ ہو ایک باری پھر ڈگ پوے تگڑیاں سات بھی بخشیاں جان گیا میں بتی لا کے کھلو گیا میں کہ وہ نہ ہو ایک باری پھر یہ پیر تل کے جانے رہیے جی تیریا سات تگڑیاں بخشیا گیا پھر ساڈا غریباں دا کی بنے گا میں تا نہ آندا سونے خیال کرو پیر نہ تلک جاوے کدی میں کہ جی شیطان نماز پڑھا سکدے نے بتیاں لا کے دے سکدے نے تے بانگا نہیں دے سکدے اے جی شیطان بانگ دیندا میں کہ جی دیندا کیویں دیندا میں کہ سن کے ایویں بیٹھا ہوندا ہے توجہ ازان دا ویلا ہو گیا ازان دا ویلا ہو گیا گھر والی نو آندے دھیان کری پاٹ نہ لنگ یہ ازان نہیں ہے یہ ڈرامہ ہے یہ کوئی اذان نہیں ہے نہ شرع میں اس کی اجازت ہے اذان دینی ہوئے تو سن بزرگاں کیویں دیتی ہے زور نہ لاگنا یہ لوسیاں دیاں اذاناں نے لوسیاں دیاں جڑی انگریز دی پھوسی تے نچدے نے انہاں لوسیاں دیاں اذاناں ہاں جی اذان اور ہوندی ہے ڈرامہ اور ہوندا ہے ٹی وی والیاں دی بانگاں دیندے ہو تے نمازاں وی انہاں والیاں پڑھو نا قرآن وی انہاں نال ٹی وی والے قرآن جڑا نبی دی بادشاہی ہے نا مصطفیٰ دا قانون ہے نا حکومت ہے جنہاں دیاں نمازاں بھی بےمانہ والیاں جنہاں دے قرآن بھی بےمانہ طرح منافقہ طرح پڑھتے ہیں تلاوت کرن گے فیصلے دی گل نہیں کرن گے یہ آکھن گے قرآن دی تلاوت کرو برکتاں لو لیکن یہ نہ آکھیا جی قرآن دے قانون تے فیصلہ ہوئے جیڑا بےمان یہ نظریہ رکھے قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے لیکن قرآن تے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سمجھو ابو جہل دی نسل لگتا ہوئے ابو لہب دی نسل لگتا ہے اور بےمان آدمی یہ مسلمان ہوئے گا نالے قرآن پڑھتا ہوئے نالے آ کے پوری دنیا تے کوئی اور قانون نہیں چل سکتا کملی والے دا قانون چل ہوں باغ دے شیطان کیڑے پاس جاؤ شیطان نس کے مڑ ادھر تنہوں نے اپنے کاری والے ہاں جی میرے کہ جی میں روڑے مار مار مار کے شیطان گنجا کر چڑیا میں کہتے گنجا کر کے پھر اسلام آباد بھیج دیتے ہاں جی قوم دی خدمت بھی شیطان کر رہے ہیں نا 100 روپیہ جمع کراؤ تو لکھاں نے سو جمع کرا کے بہ گئی قوم اخبار تے 30 کروڑ روپیہ جمع ہو چکا اجے تک کس نے روپیہ نہیں دیتا کیسی خدمت ہے واہ واہ واہ کیسے سمجھدار لوگ نے کنجری خدمت کرا دے نے بادشاہوں کو تے لوکاں ایک کام پھڑیا ہویا یقین کرو حجرے میں ویکھیا سویرے نماز منہ بھی نہیں دھونا تے لائن کھڑا ہویا بینک پی ہو سکدا ہے تھبے تے بوریاں تے لب جان تے پھر کئیاں چار چار بندے کھلونے بھی مینوں پیشاب آیا توں کھڑا ہو جی میری تھان مت پنڈا گھس جان اے پتا نہیں بے وقوف جنہیں 100 لینا ہوں دے ہمیں لکھا نہیں دینا ہوں نبی پاک نے دیتا کی لیا یار عمر پاک بوری لیا کہ خدمت واسطے کار چلے گئے کی لیا جیڑے بادشاہ خدمت کرنے والے ہوں دے نہیں وہ ڈراما نہیں کر دے قوم نہیں ہمیں خدمت کر دے زور نلاک سبحان اللہ مثال مشہور ہے کسے بندے نے خربوزہ پنیاد وچو جن نکلا ہے اس آخیا منگ ہوئی کی منگنا اس آخیا کوٹھی پا دے صاحب باندرا جی کوٹھی جوگا ہوں آپ خربوزے چ رہتا یہاں نے آخر نے سوز لکھاں لینے نے تو آ جاؤ میں کوئی چولہا جی ہے جن لکھاں دینا ہوں دے سو نہیں منگ وہ سو نہیں منگتا انہوں آخنا سی یار لکھاں وچ سو کٹ لوی اور لکھاں دے پر جن لکھاں دینے ہوں نے سو کدے نہیں منگتا جیڑی قوم دین دی دشمن ہوں نا اس قوم نال ایویں ہوں اسی بھی تو خوش ہاں سی نے ٹھیک ہو رہا جناب قرآن دی حکومت آ گئی تو اسی پھر شکنجے چ آ جاواں گے مڑ پردے کرنے پینے مڑ سود بھی چھٹ جانا مڑ ٹی وی بھی جانا رہنا مڑ ہلو ہل روم بھی جانا رہنا قرآن دی بہت شہی آئی تو شکنجے چ آ جائیں گے جو مینوں ایک بندہ پیا کے شاہ جی دین ال جانے ہیں تے گزارا ہی نہیں ہوندا میں کہ جی ٹھیک ہے خدا رسول تے تانوں جاننا چاہندے نے تسی آپ طریقے نال بچے پے ہاں جی یہ ساری رب دیا منو تو رب تھوڑا چھٹی کھ بولو نا میں کہ جی رب دے تو مروڑنا چاہتے تسی طریقے نہ لگو بچے پے ہو اپنی اکل نال جی تسی انج نہ کرو نا تو رب تھوڑا چھٹے کھ ساری رب رسول دیا مان لو تو اجڑ جاؤ تسی کیونکہ رب رسول میں کہ گل تے دس سکے جی کی مخیر دسو رب نو تو پتہ نہیں سی نا کہ اس حکم دیتے نے اس آکھے ہوئے تیاں پردے چ رکھی پتراں نو دین پڑھاویں رب نو کوئی پتہ نہیں سی تے پیے نا بیچاریاں تے اے ویلا بھی آ جانا جے دین تے چڑھن گے تو جڑ جان گے تے رب ایویں حکم دیتا نہیں جی پتہ سی میں کد مڑ جان کے رب اجاڑ دے سن اے نہیں او جاندا ہے جان وہ سب کچھ جاندا ہے او دا علم ازلی ابدی او جاندا ہے میں کہ پھر جڑا اے جاندے نے نا تے ویلا آ جانا ہے اوہی بھی جاندے انہاں نو اس ویلے چوں کڈنا چاہیے انہاں نو اس ویلے چوں کڈنا کیویں میں کہ بے وقوفا اے گل نہ کرے بے ایمانا دیاں گلاں نے کی لینے کی لبنا ہے مصطفیٰ دا غلام اے نہیں سوچدا ہوندا میں نبی دی گل مننی ہے پاویں ککھ نہ لبے زور نہ لا زور نہ لا سبحان اللہ وہ تے آندے کروں تیرے نام پہ جا فدا اے نہ بس کی جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام تے جا جڑا جان دین تے آ جائے انہیں ہور کیڑی شے پیچھے رکھنی زور نہ لاک سبحان اللہ جڑا سویرے اٹھ کے لوکاں دی کنڈیاں کھڑکاوے چوری صاحب گھر ہی ہو خیر مولی صاحب میں آخیا سونے کا سلام ہی کر چلی توجہ میرے خاموشی نال سنو اگر کسی نے کوئی اعتراض ہویا تو میں جواب دے کے جاؤں لیکن میری گلیں تو خاموشی نال سن لو میں کوئی ہوائی گلیں تھوڑی پیا کرنا یہاں ساری گلوں کے میرے کو دلائل ہے نہ بھائی گلا مجمیا ہوں وہی گل ہو سکتی ہے جی دلیل پکی ہوں نہ دنیا بھائی گلا سن آئی پی یہ پتا انہوں نے نسبت جہے بھائی گل نہیں کرتے سچی گل کرتے جڑا کنڈیاں کھڑکاندہ پھر تھوڑے علاقے کی واندے بچی بچے نو دم کرا لو جی بچہ بالکل ٹھیک پھر بھی پھوک مرا لو چنگی ہوندی ہے یہ ہو سکتا ہے مت 100 روپیے ہی دے جا انج دا جڑا ہوئے نا مولوی اونوں ڈنڈا لے کے نا ڈنڈا پھڑ لو تے جے تو کبونڈا کھڑکاوے نا تینوں آکھو بھج جا ایتھوں تے جے تیری تنگی صلاح ہے سانو انج دے ٹڈل نہیں چاہی دے جڑے لوسی طرح پوشل مار دے پھرن ہر تھاں تے سانو انج دے چاہی دے نے جڑے غیرت مند ہون کیونکہ سانو دین دی ضرورت ہے بے غیرت دین نہیں بیان کردا غیرت مند دین بیان کردا جن اپنی غیرت نہ ہوئے انہوں کسی دی غیرت کی ہونی جی اپنی عزت بے پردہ پھر دیا ہون تے انگریزاں دے اداریاں چ نچدیا ہون تے پیوٹی شو کر دیا ہون تے جھمرا مار دیا ہون تے مینے بدار کر دیا ہون او گد گد داڑی بھی رکھی ہوئے پانچ پانچ سو دانے والی تسبیح بھی رکھی ہوئے او پاوے جویں چمل کمل مار کے بھوے سمجھی کالا ناگ بیٹھا ہویا وے اے کالا ناگ میرا ایمان جائے جائے گا ناگ جان لیں دے اے بےمان ایمان لے جائے گا کیونکہ بے غیرتا کدے دین نہیں بیان کیتا دین مصطفیٰ دے دین دے غیرت مند عالم بیان کرتے ہوں گے یہ لوکاں دی کنڈیاں کھڑکان والا تینو دین نہیں سنا سکتا وہ تیرا دین مکا تے سکدا ہے سمجھا نہیں سکتا کیونکہ دین وہ نہیں سمجھا سکتا جیڑا دنیا دے اتے کتا بن کے پھرے دنیا دا دین وہ سمجھا سکتا ہے جیڑا دنیا دے مال دی ذرا پرواہ نہ کرے آخ یار کوئی لبدا ٹھیک ہے نہیں لبدا جاندا رہے پر کملی والے دی گل تے نہیں نہ جانی چاہیے دی دور ملاک سبحان اللہ دور ملاک سبحان اللہ یہ تماشا بنیا پیا اج کل ہم علماء ہم فلان ہے میں کہ جی کھلڑی لان والے واسطے کھلڑی لان والے دین نہیں بیان کرتے ہوں بکریاں دی جڑے کھلڑی لوان والے ہوں وہ دین بیان کرتے ہوں اپنی دور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں مدینے دے تاجدار نے فرمایا دین ویخ لے کے دے کولو لینا وے پیا نبی دے فضائل دی گل وی ہو رہی ہے نال نبی دے پیغام دی گل وی ہو رہی وے کیونکہ توجہ کرنا پیغام دی گل کیوں کیتی ہے اج کل تھانے تے ویکھے گا بتیاں لائی کھڑے ہون گے سکولاں کالجاں تے ویکھے گا نبی دے میلاد دیاں بتیاں لگیاں ہون گیاں جج وی بتیاں لائی کھڑے ہون گے آکھن گے میلاد اسی وی مننے آ شرکتا وی کردے نے بادشاہ تے وزیر وی جاندے نے پر کوئی اس گل واسطے بادشاہ تیار نہیں کہ فیصلہ نبی دے قانون تے ہونا چاہیدا وے انگریز دے قانون تے نہیں ہونا چاہیدا کوئی جج اس گل واسطے تیار نہیں فیصلہ کمنی والے دے حکم تے ہونا چاہیدا وے انگریز دے حکم تے نہیں ہونا چاہیدا کوئی تھانے والا اس گل تے تیار نہیں کہ فیصلہ کملی والے دے حکم تے ہونا چاہیدا وے میلاد تے منن والے نے دیگ تو نوندے نے بریانیاں کھاؤندے نے لیکن پیغام مصطفیٰ منن والے نہیں اے گل دل وچ پکی رکھ لے جیڑا میلاد منے تے پیغام نہ منے او وی بےمان ہے جیڑا پیغام منے میلاد نہ منے او وی بےمان ہے توجہ کرنا اے کئی محفلاں پردے پان واسطے ہوندیاں نہیں کئی محفلاں ووٹاں لین واسطے ہوندیاں نہیں پر سچی دین دی محفل کیڑی وے جے دے وچ کوئی دنیاوی غرض نہ رکھی جاوے مصطفیٰ دے دین دا بیان کیتا جاوے توجہ رکھنا مسلمانوں انج دا عالم ہوئے انج دا مرشد ہوئے مرشد بھی انج دا ہوئے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ ساڑھے کئی رشتے دار پیر بھی آئے تو سید خان نال تو ساڑھی قوم میں ایک بڑی بیماری پتہ ہے کی ہر سید نو پیر سمجھ دینے تو پیر دے پتر نو پیر سمجھ دینے نہ ہر سید پیر ہے نہ پیر دا پتر پیر ہے پیر ہوئی ہوندا ہے جڑا نبی دے دین دا چوکیدار ہوئی زور نہ لاکھ سبحان اللہ اور گنجے سرکار یہ دسو نا بکرے کنے نے مرید تک کر گیا ہوں فیض پہ ملدا ہے مرید فیض سرکار بکرے کتنے نے پترا پترا پترا او حضور کافی سارے نے وچ کالا کوئی کالے بھی آئے چٹے بھی آئے کوئی نہ لب جائے گا جنہیں بالکل سیاہ کالا ہو کیوں ہے جنہوں بڑا چنگا لگتا ہے میں کہ جی اگے مرشد ہوں سن ہوں جن ہوں ادھر دروازہ کھڑکا نا لوکی بھی دروازے دو رکھ دیں ادھر پیر کھڑکاوے ادھر نکل جاتے ہیں منڈے آدھے نے کیا چڈی انہوں کوئی نہیں سی یہ بھی نہیں آدھے حضرت صاحب انہیں اکی ہوئے نہیں آدھے کیا چڈی اتنے کوئی نہیں زور نہ لکھ نہ سبحان کردہ شاہ جی بڑا دعا کرو میں کہ کیویں چڑھ گئے پیر صاحب آئے سن آپ نے دورہ کیتا ہے میرے گھر قدم مبارک رکھا نے کردہ دو سال ہوئے مک نہیں رہا میں کہ جیسی تھی وہ سمجھتے سا پیر رحمت ہوں تیرے بتے بلا کتوں لگ گئی دو سال ہوئے تو پھسیا پیا آندا جی خدمت یہ نہیں کرنی پی ہے جان ہی نہیں چھوڑتی پی میں کہ تو جان آپ چھٹ جانی ہے وہ جان چڑا ل وہ جا ہی نا جا مریدان کی چل پٹتا ہوئے نا وہ شیطان ہوں مرشد جہاں مرشد ہوئے نا مرشد سچا وہ اپنا گھر اجاڑ لینا مریدان کا آباد کر دینا زور نہ لاکھ سبحان اللہ زور نہ لاکھ سبحان اللہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ مسلام ایسے پیرے طریقت پہ جڑا سر تو لے کے پیرا تک نبی دے دین دا پابند ہو تے اے نہ ہو کہ مرید دی جیب تے نگاہ نہیں رکھدا مرشد مرید دے دل تے نگاہ رکھدا تے پھر فیض بھی نگاہ نال دیندا اج کل کئی لگے پھر دے نے کو سنیا نال فیض دیندا اگلا دین گے میں ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کو سنیا نال فیض نہیں دیندا نگاہ نال فیض دیندا حضور نال سبحان اللہ اگلا نال فیض نہیں لبدا ہوندا نگاہ نال فیض لبدا زور نال سبحان اللہ اج تک کوئی مرشد ویخیا ہی ہے جا تکا مکا کر کے فیض دے ماڑا بندہ تو فیض نہیں لے سکتا ایک سنا پنجے والی فیض فیض بنے میں لینا فیض کسنیا نال نہیں نگاہ نال زور نال آخ سبحان اللہ تائیوں تے علامہ اقبال بھی بولے اس آخیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تیرے نگاہ مرد مومن سے بدل تیرے جو ہو لو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی واندے نگاہ مرد مومن سے نہیں وہ کچھ سننا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر آدھے جڑا اللہ دا ولی ہوندا نگاہ پا کے بیڑا پار کر دیندا دور نہ لاکھ سبحان اللہ ہاں وہ پاوے گل داڑی رکھی ہوئے نا جڑا کے نا بیبیاں میرے نال ایتھے بیٹھ جو میلاد کریے پڑھو نا بیبیاں وچ بندے وی نبی آئے نے خوش ہو کٹھے بیٹھ کے میلاد کریے تے نالے جڑیاں تیار کیتیاں ہون پاوے چوتھے پنڈ جانا پاوے جا کے میلاد پڑھو تے سمجھ ہیں زیلا پھر بندے سٹ دے ہاں جی پھر وہ بھی ڈکا تقریر کر دیا ہاں جی میک اپ بیوٹی پارلر چ کر کے آنیا آ کے پھر ڈکا تقریر کیوں جی اسی بھی نبی ملاد پہ کرنے خوشی ساری نے کرنی چاہیے آؤ بے وقوفا نبی عزت برباد کرانے واسطے نہیں آئے نبی عزت بچاؤ واسطے آئے زور نہ لاکھ سبحان اللہ مدینے دے تاجدار رشتہ بچان و برباد واسطے نہیں آئے یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو آج کے مولویوں نے نکالا ہوا ہے بالکل اس طرح تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تبلیغ رنہ کدے کیتی ہے تبلیغ نبی دے دین دے عالم کر دے ہوندے زور نہ لاکھ سبحان اللہ زور نہ لاکھ سبحان اسے واسطے میں جڑے علاقے سے بیان کرنے واسطے گئے ہیں ضرور اساں کوئی گل اوتھے سنی کسے دے آکھے نے یہ 8 دن ہوئے نے ایک مبلغہ گیا ہے کتنے آخیا نہیں 10 دن ہونے کسی ایک علاقے دو تین غائب ہو گئی کیونکہ عورت تبلیغ واسطے نہیں بنی گھر واسطے بنی بندے تبلیغ واسطے بنے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ تے اے بھی عجیب گل ہے گھروں اٹھ کے گھر فرد نماز نہیں پڑھنی ملاد واسطے دسویں محلے ٹر جانے اے دین نال عشق ہے جیویں ایک ناتھ خان میں مسجد نبی دا مینار بڑا سونا تے مینار تے بازار بڑا سونا میں کہ جی مینار بازار بڑے چنگے لگے نے تے داڑھی کیوں منائی کترائی کھڑے ہو اے نبی دی داڑھی کیوں نہیں چنگی لگدی نے اے مینار بازار تانوں بڑے چنگے لگدے نے تے سنت رسول تانوں چنگی نہیں لگدی رولا کی اگو چپ کر گیا میں کیا بے وقوفا ایویں نبی دی حبداری دا دعویٰ کرنا ہے بے وقوفی ہے تو مصطفیٰ دے دین تے چل پھر ویکھ تیرے تے کرم ہوندا ہے کہ نہیں کرم زور نال آکھ سبحان اللہ تے جیڑا دین تے چلن والا ہوئے نا اونوں دنیا آخرت دے اندر کملی والا ہی کافی ہے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ جے دارا کھا کملی والا وے جے دارا والا وے اون کون مٹاون والا وے جے درا کھا کملی اون کون مٹاون والا وے جے دیو سے مہی نال لگے گئی او تا توڑ نبھاون والا ساری دنیا تیرے تے راضی ہوئے کملی والا ناراض ہوئے کوئی فائدہ نہیں ساری دنیا ناراض ہوئے کملی والا راضی ہوئے تے خیر ہی خیر زور نہ لاک سبحان اللہ توجہ کرنا یہ دین مصطفیٰ ہے تو کسے دیاں گپاں گلاں وچ نہ کسے مگر چل ویخ نبی دا دین ایدے کول ہے ایدے کول غیرت ہے کہ نہیں اے بے خوف ہے کہ نہیں ٹھڈل ایک دیندار روپیے تے نگاہ ہوندی ہے دین مصطفیٰ تے نگاہ ہوندی ہے یہ سارا کچھ ویکھ جدو ویکھ لے گا پھر تیری عقل آپے فیصلہ کر دے گی یار سچ کتھے وے تے جھوٹ کتھے ہاں اے دنیا دے سچ جھوٹ وکھرا وکھرا ہوندا ہے لیکن اے ویکھ سوچ دماغ نال دین مصطفیٰ سامنے رکھ لکھ جو دولتاں ہون جو کچھ ہوے جڑا دین دا دشمن ہوے اونوں ککھ نہ سمجھ جہاں گریبڑا بھی ہوئے دین دا حبدار ہوئے نو لکھ سمجھ زور نہ لاکھنا سبحان اللہ کیونکہ دین دولت نال نہیں لبدا دین قسمت نال لبدا دولت نال لبدا تے غریب سارے بے دین ہوندے لیکن معاملہ برعکس ہے پتہ لگیا دین قسمت نال لبدا دعا کر اللہ نبی دے دین دا صدقہ مسلمانوں نے اسلام تے رہن دی مرن دی قیامت ال دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ آبادی رسول پر رہن والے کو مل سکتی ہے جس نو چاہیے ہوئے انہوں نے رابطہ کرے رضا ساؤنڈ سسٹم آبادی رسول پر رہن والے